وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے جلتی جان بجھاتے یہ ہے روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے کلمہ خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے

اپنا جگر ٹھنڈا جگر ٹھنڈا طلعت کا تعال اللہ ہمارے پیب عالم تیری طلعت کا نعرہ کی گل گل جوشے حسن نے گل گلشن میں جا باپی نعرہ کی گل گل جوشے حسن نے گل گلشن میں جا باپی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا بہائے سلسلہ رحمت کا دور سلسلہ والا میں بہائے سلسل والا میں تسلسل کال کو سو رہ گیا اسی کی ظلمت کا تسلسل کال کو سو رہ گیا اسی کی ظلمت کا صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ زنجیرے صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ زنجیرے گناہگار ہو چلو مولا بدر کھولا ہے جنت کا گناہگار ہو چلو مولا بدر کھولا ہے جنت کا گناہگار ہو چلو مولا بدر کھولا ہے جنت کا یارب تو ہی والی ہے سیاہ کارا امت کا یارب تو ہی والی ہے سیاہ کارا امت کا کوئی کم پردے کم خوابی ہوئی کم خوابی گجرا میتا تو پردے کم خوابی تصور خوب باندھا آنکھونے استار تربت کا تصور خوب باندھا آنکھونے مدد جوش سے بہانے کو سہرا مدد جوش سے گری یا بہانے کو سہرا نظر آ جائے جلوا دے ایجاد سپاہ تربت کا نظر آ جائے جلوا دے ایجاد سپاہ تربت کا نظر آ جائے جلوا دے ایجاد سپاہ تربت کا چار آگ پر شاخوں میں کم خواب بسارت کا بچارا آگ پر شاخوں میں کم خواب بشارت کا بچارا آگ پر شاخوں میں کم خواب بسارت کا نہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو نہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر ست ذرائع عذاب ہے اپنی شریعت کا مگر ست ذرائع عذاب ہے اپنی شریعت کا سرہانے ان کے بسمل کے یہ بیتا کماتم ہے سرہانے ان کے بسمل کے یہ بیتا کماتم ہے شہ طرح کش نہ جاتا ہے زیارت کا شبِ گور طرح کش نہ جاتا ہے زیارت کا جن مر قدم تاغش امتی کہہ گئے پکارو گے جن مر قدم تاغش امتی کہہ گئے پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا وہ چمکی بجلیاں یا رب تجلی ہائے جانا سے وہ چمکی بجلیاں یا رب تجلی ہائے جانا سے چشمے سور کا سرما ہو دل نوشتا فرویت کا چشمے سور کا سرما ہو دل نوشتا فرویت کا رضا ہے خاص جوش بہر سیا نہ گھبرانا رضا ہے خاص جوش بہر کسیا نہ گھبرانا رضا ہے خاص جوش بہر کسیا نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے دامن ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے دامن ان کی رحمت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نگاہ لطف کے امید دیوار آقا ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج ہی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھ جدار ہم بھی ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس دل اندر عشق نہ رچا کتے تو سنگے مالک دے گھر راکھی دے دے صابر کتے ننگے مالک دا در نہیں چھڈ دے بھاوے مار سو سو جوتے اٹھ بولیا چل یار منا لے اٹھ بولیا چل یار منا لے بازی لے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا لوگ ان کا دے گھر نہ کام ہو ہی جائے گا جانے دے دو آدھے دیدار پر جانے دے اپنا دام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا لطف ان کا ہو ہی جائے گا شاد گھر نہ کام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو تجھ ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ ان آپ ہو ہی جائے گا لطف ان کا آم ہو ہی گا مخلصو ان کی گلی میں جا پڑو مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا لطف ان کا آم ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشامت تان ہی بے نشانوں کا نشامت تان ہی بے نشانوں کا نشامت تان ہی مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا لطف ان کا آم ہو ہی جائے گا شاد گھر نہ کام ہو ہی جائے گا یاد رہے جائیں گے بے باکیاں یاد رہے جائیں گے بے باکیاں نفس تو رام ہو ہی جائے گا ایک وقت آرام ہو ہی جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم میں یہاں ہوں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے یاد آتی کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا مبارک کلام آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آہ شاہ بحرو میں مدینہ چھوڑا میں مدینہ چھوڑا کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا کوہ غم پڑا پر میں مدینہ چھوڑا غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی ہلچل آہ اے میرے یار مدینہ چھوڑا چلا تھا والے اگر گریل کے ساتھ لگ جائیں تو پیچھے والوں کو تھوڑا آسانی شاید ہو جائے. مزید آگے آگے تھوڑا ابھی اسلائی بھائی تشریف لا رہے ہیں, یہ حال ہمارا بہت چھوٹا ہے. اپنے یہ کیمروں کو جتنا ممکن ہو دیوار سے لگا دیں تاکہ وہ دیکھنے والوں کو کم سے کم تکلیف ہو. آپ کا بھی اگر کیمرہ گنجائش ہو تو جیسے یہ بہت مناسب جگہ پر ہے, اس سے کسی کو بھی تشویش نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج 12ویں شب ہے. چاند رات سے مدنی مذاکرے کا مسلسل سلسلہ ہے. اس دوران پچھلے 3 دن ملک بھر کے جامعات المدینہ اور اساتذہ کا تربیتی اجتماع بھی ہوا اور اب ملک بھر کے دور حدیث کے اسلامی بھائیوں نیز تخصص فی الفقہ تخصص فی الفنون کے اسلامی بھائیوں کا 7 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے جن کے 7 روز گزر چکے ہیں. اسی ضمن میں مدنی مذاکرے کا آج سلسلہ ہے. ہم اپنے ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیتوں کی طرف ہمیں شیطان توجہ نہیں دینے دیتا, حالانکہ نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے. نیت اچھی نہ ہوئی تو ثواب ہی نہیں ملے گا. جیسے کسی نے روزہ رکھا اور نیت نہیں تھی تو دن بھر بھوک پیاس اس کو ملے گی. اب ڈائٹنگ کے جو فوائد ہیں, طبی فوائد, وہ ہو سکتا ہے مل جائیں اس کو, لیکن ثواب نہیں ملے گا. حتیٰ کہ رمضان ہو اور وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے اور نیت نہ ہو تو ظاہر ہے اس کا فرض روزہ بھی ادا نہیں ہوگا. اسی طرح دیگر نیک اعمال میں بھی نیت شرط ہے. مثلا کسی کو کوئی رقم دی اور نیت کچھ بھی نہیں تو ثواب نہیں ملے گا. اب غریب کو دی تو صدقے کی نیت سے دی تو صدقے کا ثواب ملے گا. وہ غریب رشتہ دار بھی ہو تو ساتھ میں صلہ رحمی کی نیت اگر کر لے رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک کی تو اس کا بھی ثواب ملے گا. دو نیتیں ہو گئی تو ثواب بڑھ گیا. تو اس طرح علم نیت رکھنے والا بہت ساری نیتیں اچھی اچھی کر سکتا ہے, لیکن اب علم نیت والے تو شاید مزاروں میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں ہو. تو اب تو شوق نیت بھی نہیں ہے. جب شوق نیت پیدا ہوگا, احساس نیت پیدا ہوگا, تو پھر علم نیت کا بھی اہتمام ہوگا. پہلے تو باقاعدہ علم نیت کا ایک شعبہ ہوتا تھا, سکھایا جاتا تھا علم نیت. اب تو کہیں سنا نہیں کہ علم نیت بھی سکھایا جاتا ہو. حالانکہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کئی کتب ایسی ہیں جن میں سب سے پہلی حدیث یہی نیت کی ہے, اور مشہور عوام بھی کافی ملیں گے جن کو یہ یاد ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات. تو یہ انما الاعمال بالنیات کو لوگ محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں بطور محاورہ. اردو میں بھی بولتے ہیں جیسی نیت ویسی مراد. تو محاورتن بولتے ضرور ہیں لیکن اس کی تہ تک نہیں جاتے کہ نیت کی حقیقت کیا ہے. تو آپ تو مستقبل کے معمار امت ہیں. اللہ کرے کہ نیت کی اہمیت آپ حضرات کے دلوں میں گھر کر جائے اور امت کو نیت کا درس ملنا شروع ہو جائے, ورنہ نیت کا بالکل توجہ نہیں ہوتی. اب جیسے وضو کے لیے بہار شریعت میں ابتدا میں لکھ دیے کہ وضو کی نیت اگر نہ کی, اور نیت کے الفاظ بھی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے کچھ اسی طرح ہے, حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. اب اگر یہ نیت نہ ہوئی, الفاظ شرط نہیں ہے زبان سے, دل میں اسی مفہوم کی نیت ہو تو یہ وضو ہے, اس کا ثواب ملے گا. ورنہ احناف کے نزدیک وضو تو ہو جاتا ہے مگر وضو کا ثواب نہیں ملے گا. کتنی محرومی ہے. اسی پر دیگر نیک کاموں کا آپ اندازہ لگا لیں. اب جیسے عبادت مقصودہ ہے وہ تو نیت کے بغیر ہوتی نہیں, اور غیر مقصودہ جو ہے وہ ہو تو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا. اور ثواب کا ضیاع, ثواب کا ضیاع یہ بھی تو نقصان ہی ہے نا. غیر مقصودہ مقصود یہ کیا بتائیں گے نا میرے کو, میں تو اب آپ کو بتایا کہ پڑھا ہوا ہوں نہیں. چینل کے نام ان کو پتا ہوگا یہ بتائیں گے یہ تو پتا ہوگا اہل علم حضرات نہیں ہیں ان کو کسوٹی میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے کس کو معلوم ہے کس کو نہیں معلوم ہے خود بتانا چاہیں تو بھلے بتا دیں بتائے گا کوئی اپنی مرضی سے کہ نیت مقصودہ اور غیر مقصودہ میں کیا فرق ہوتا ہے عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ وہ اپنی مرضی سے بتانا چاہے تو بتاتا ہے اور دورے کے طالب علم ہے دورے کے پھر درس نظامی کیے ہوئے ماشاء اللہ اس میں تخصص فی الفنون کے ہیں فقہ بھی تخصص فی الفقہ کے ہیں یہ دو تین ماشاء اللہ بتانے کے لیے تیار ہیں بھائی باقی ہو سکتا ہے عجزی فرماتے ہوں بابا یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس طرح جب سوال کیا جائے اور آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے بتانا چاہیے اس میں کیا تو عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ مقصودہ کون سی ہوتی ہے غیر مقصودہ کون سی ہوتی ہے اس کی اکا دکا ہی مثال اگر یاد ہو آپ کو ماشاء اللہ بھائی چند ہاتھ اٹھ رہے ہیں ہوگا تو شاید سبھی کو معلوم دیکھا دیکھا کو معلوم ہوگا یہ دیکھا دیکھے بھی اٹھیں گے اچھا دیکھا دیکھے معلوم ہو گیا اٹھ جائیں گے انشاءاللہ دوسرے نہیں اٹھا رہے ان کو شاید توجہ نہیں ہوگی پڑھا ہوگا بھول گئے ہوں گے جیسے اس دن بارہ منہو اور بارہ منہ کا مسئلہ چلا تھا بارہ منہو یاد ہے کسی کو کافی اس کو تو طویل بحث ہوئی تھی بارہ منہو کے معنی معلوم ہے سبحان اللہ پوچھیں تو پتا چلے کس کو معلوم ہے کس کو نہیں ہے اچھا چلیے مقصودہ اور غیر مقصودہ کا کون بتائے گا اٹھ کے ہمت کر کے چلو آپ ہی بتا دیں پہلی سب میں تو جلدی آئے ہوں گے نا جذبہ ہے نا ان کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جواب درست ہے تو اب یہ کہ نماز ہے تو عبادت مقصودہ ہے عبادت مقصودہ کی نیت نہ ہو تو عبادت سرے سے ہوگی ہی نہیں اور جو غیر مقصودہ ہے جیسے وضو تو اس میں اگر نیت نہ ہوئی تب بھی وضو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا یہ دونوں میں فرق ہے تو ثواب نہ ملنا یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے تو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ پھرے گا جیسے کہ وہ ماں بیٹے کو بولے گی بیٹا باپ کو بولے گا میاں بیوی کو بولے ایک نیکی کم پڑتی ہے لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ مجھے بھی ضرورت ہے میں کیسے دے دوں اس لیے ثواب کی حرص ہم سب کو اللہ کرے نصیب ہو جائے تو آئیے ثواب کے حریص بن کر اچھی اچھی نیتوں کی ترکیب میں کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مومن کی نیت اسے جنت میں بندے کی نیت اس کو جنت میں داخل کر دیتی ہے تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے دری سے دھاگے نوچنے ادھر ادھر دیکھنے انگلیوں سے کھیلنے انگلیوں سے کھیلنے سمجھتے ہیں انگلیوں سے کھیلنے کس کو بولتے ہیں نہیں کسی کو یوں مطلب ہو کے ہم کو بچے تھوڑی تو کھیلیں گے انگلیوں سے کھیلنے معلوم ہے نا کس کس کو نہیں معلوم تو میں پھر بتا دیتا ہوں سبھی کو معلوم ہے ٹھیک ہے انگلیوں سے کھیلنے مدری چینل کے ناظرین پتہ نہیں پاپا شاید ان کو پتا نہ ہو نہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے ماشاء اللہ جی آیا نو

مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران بیان کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. آپ بھی کوشش فرمائیے جب جب موقع ملے نگاہیں نیچی رکھی جائیں, کیونکہ دیکھنے والا ہے نہیں دنیا میں کوئی منظر ایسا. صحیح بات تو یہ ہے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. اب دیکھتے ہیں باہر نکل کر, خاص کر دیکھتے ہیں تو وہ عورت پر نظر پڑتی ہے, تو ذرا اوپر نگاہ اٹھی تو کوئی بالکنی میں کھڑی ہوتی ہے, یا پھر روڈ پر ہے تو وہ سائن بورڈ پر نظر پڑتی ہے, اس میں بھی اکثر عورت اور جوان عورت بنی ہوئی ہوتی ہے. سامنے دیکھو تو اسکوٹر پر کوئی پیچھے ڈبل سواری پر جا رہی ہے, اس کی چھٹیاں لے رہی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ عورت کے بال بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. تو اس لیے جدھر دیکھو کار کو دیکھو تو کار میں بھی وہ یا تو ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے یا پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, ہوتی عموماً بے پردہ ہے, اور ہمیں کسی کی کھڑکی میں جھانکنے کی اجازت بھی نہیں ہے, لیکن یہ نظر ہے, یہ کلی اختیارات لے لیتی ہے اور جدھر چاہتی ہے ادھر پڑ جاتی ہے. تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانا انسب, کسی سے گفتگو کرتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنا انسب, گو چہرے کو دیکھنا ناجائز نہیں ہے کسی کے, لیکن یہ کہ آج اگر ہم چہرے پر نگاہیں گاڑنے سے بچنے کی عادت کریں گے نا, تو کبھی اجنبیہ سے بات کرنے کی نوبت آئی یا امرد سے بات کرنے کی نوبت آئی تو نگاہوں کی حفاظت آسان رہے گی. اگرچہ امرد کو بھی دیکھ سکتا ہے اگر وہ گندی لذت نہیں ہے تو دیکھنے میں حرج نہیں ہے, لیکن کب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اس پر کوئی بھی اعتماد اگر کرتا ہے کہ میرے کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ اس کی بھول ہے, کہ شیطان نے انبیاء علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا تو ہم تو اس کے باآسانی کھلونے بن جاتے ہیں. گو انبیاء کرام کو بھیکا نہیں سکا لیکن یہ مایوس نہیں ہوتا, اس کی ڈکشنری میں مایوس ہی نہیں ہے. یہ ہم کو تو پتہ نہیں کس کس طرح لے کر یہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے, نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کیجئے, آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے, انشاءاللہ اس سے آپ کی عبادت میں بھی سرور پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جو طلبہ ہوتے ہیں بابا ان کا جامعہ میں وقت گزرتا ہے, جامعہ میں بھی ایک ابتدائی حصہ جو ہے وہ درجہ میں گزرتا ہے, استاد صاحب سامنے ہوتے ہیں, ہم درجہ اسلام بھائی ہوتے ہیں, تو وہاں پر بابا نگاہوں کے تحفظ کا کوئی ایسا بندوبست ہونا, پھر ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر جیسے ابھی آپ نے ترغیب دلائی, ایک اسلامی بھائی کا ذہن بنا, دو کا ذہن بنا اور اس نے نگاہیں جھکانی شروع کر دی, لیکن چونکہ ماحول نہیں ہوتا اس طرح کے, یوں سمجھیے کہ معاونت نہیں ملتی اس کام پر استقامت پانے کے لیے, تو اب ایسا اپنے اندر ذہن بنانا کہ سامنے استاد صاحب بیٹھے ہیں عالم ہیں, پھر عالم کی زیارت کا ذہن, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے ہم درجہ ہیں, بڑی عمر کے ہیں, نہ معاونت ہے, تو اس پر مداومت کا سلسلہ بنتا نہیں ہے, اس کا کوئی مدنی پھول یا عالم کے چہرے کی زیارت ضرور عبادت ہے, لیکن کبھی زندگی میں بنیت عبادت کسی عالم کی زیارت کی ہم نے؟ نیت کی طرف میں نے کہا پہلے تو علم نیت کے لیے باقاعدہ شعبہ قائم ہوتا تھا, جی ہاں سکھایا جاتا تھا, اب شوق نیت بھی نہیں ہے, احساس نیت بھی نہیں ہے, تو علم نیت اور سیکھنے کا شعبہ تو اس بات کی بات ہے. میں نے تو کہیں بھی نہیں سنا کہ کسی مدرسے میں کوئی علم نیت سکھایا جاتا ہو, بلکہ مطلب تو اسباق ریڈیوس کیے جا رہے ہیں. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں 15 سال کا کورس تھا درس نظامی کا, اور تب بھی انہوں نے لکھا کہ عالم نہیں بنتا خالی, بس وہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے یہ 15 سال میں. اس طرح کا مضمون 10ویں حصے میں غالباً, 15 سال کا غالباً اس میں لکھا نہیں ہے, لیکن وہ پہلے میری معلومات میں 15 سال کا کورس ہوتا تھا درس نظامی کا, ریڈیوز ہوتے ہوتے 8 پر ایک لمبا عرصہ وہ چلا, اب کوئی 7 پر آ رہا ہے, کوئی 6 پر آ رہا ہے, کوئی 5 پر آ رہا ہے, کوئی 3 پر آ رہا ہے, اور یہ بیچارے 3 سال خوب یعنی کہ وہ خوب تو نہیں پڑھتے, پڑھتے چھٹیاں بھی کرتے, اور دور حدیث چاہے ایک دن بھی اٹینڈ نہیں کیا, ایک دو پیریڈ اٹینڈ کیا, اور اس کو مطلب بس وہ درس نظامی کر لیا اس نے, اس کو سند مل جاتی ہے, کیونکہ اگر یہ مدرسہ نہیں جائے گا دوسرے مدرسے میں جا کے بیٹھ جائے گا, وہاں سے اس کو سند مل جائے گی, یا امتحان دے گا سند مل جائے, سند مل ہی جاتی ہے. حالانکہ اسکول میں اور ادھر ادھر فیل ہوتا ہے آدمی, ان مدارس میں فیل نہیں ہوتا, اس لیے کہ لوگ علم دین کی طرف سے بہت دور ہو گئے, اور مطلب ہر ایک مدرسہ اس کو ویلکم کریں گے, لیتے یار ہم تم کو سند دے رہے ہیں, تم آ جاؤ ہم تم کو سند دیتے, یہاں تک کہ گھر بیٹھے بھی بعض اوقات سند مل جاتی ہے, ایسے بھی ہے مطلب معاملات. تو اس صورت میں مطلب یہ ذہن بن جائے نا کہ عالم علم سے بنتا ہے سند سے نہیں بنتا. اچھا, ذاتی مطالعے کا بہت فقدان ہے, عام معلومات کی بہت کمی ہے, اتنی کمی ہے, اتنی کمی ہے کہ کل طلبہ کے مطلب مدنی مذاکرے میں کوئی کرتے کا میں نے بتایا کہ کرتا آدھی پنڈلی تک پہننا سنت ہے, پھر مجھے یوں ہوا کہ بیچاروں کو پتا نہیں یہ پنڈلی میں سمجھتے بھی نہیں, پھر میں نے ان کو پوچھا کہ پنڈلی کہاں ہوتی ہے, پیٹ کے بیچ ہوتی ہے کہ پیٹ کی طرف ہوتی ہے, اس میں وہ دو ایک نے ہاتھ اٹھایا, دو ایک نے اٹھایا کہ پنڈلی مطلب ہے کہ پیٹ کی طرف نہیں ہوتی ہے. لیکن صحیح معنوں میں سب کو پتا نہیں تھا کہ پنڈلی بدن کا کون سا عضو ہے, اب بتائیے کہ کیا ہوگا, اور یہ ہے امت کے رہنما ہمارے. تو اس لیے مطلب ان کو جنرل نالج بھی ہونی چاہیے اور اپنے زمانے کے حالات بھی نظر میں رہنے چاہیے, کیونکہ یہ اپنے اپنے علاقے میں علامہ ہوں گے, کسی کو مفتی بولتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا, ان سے لوگ رجوع کرتے ہوں گے, مسائل بتاتے ہوں گے, خدا نہ کرتا یہ اپنے اجتہاد کرنے لگتے ہوں گے تو پھر آخرت تو داؤ پہ لگے گی, امت الگ گمراہ ہوگی. آپ نے یہ فردا نیت کی بات کی کہ یہاں نیت نہیں مطلب کہ اتنا رجحان نہیں ہے, لیکن شاید اس کا یہ جواب کوئی دے دے کہ جب دورہ حدیث شروع ہوتا ہے تو بابا یہ افتتاح بخاری کا جو پیدا جو درجہ ہوتا ہے, یعنی پھر افتتاح بخاری اس میں بابا روایتی جو پہلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہے ہی نیت کے اوپر, انما الاعمال بالنیات, اور اس سے متعلق سارا درس ہوتا ہے, گھنٹہ دو گھنٹہ اس کے متعلق سارے وہ بیانات چلتے ہیں. تو اب جس دورے کا آغاز ہی نیت کے باب سے ہے, اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیتیں بتائی نہیں جاتی, نیتیں سکھائی نہیں جاتی, نیتیں پڑھائی نہیں جاتی؟ یہ ایک مطلب ایک حدیث پڑھا دی جاتی ہے, اب وہ میں یہ کہوں کہ رسمی طور پر پڑھائی جاتی ہے تو یہ میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا. اب یہ خود مطلب غور کر لیں کہ یہ کس نیت سے پڑھتے ہیں, کیا ان کو یہ ذہن ملتا ہے کہ جوتے پہنو تو نیت, کپڑے پہنو تو نیت, بیٹھو تو نیت, اٹھو تو نیت, دیکھو تو نیت, ٹیک لگاؤ تو نیت, کیا یہ ذہن دیا جاتا ہے؟ بنیادی میں آپ کو بتاؤں, قوت القلوب میں ایک بزرگ کا لکھا, قوت صاحب قوت القلوب جو ہے نا, ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہمارے ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں, سیدنا ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ صدیوں سے مجتہد مفقود ہے اس امت میں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے ان کے گھر میں صرف عرض کی کہ کنگھی ذرا دے دیجیے, تو یہ رک گئے, تھوڑا چلو میں ذرا نیتیں کر لوں, وہ نیتیں کر کے وہ کنگھی دی. ہم تو ہزار کام کرتے ہیں, ہماری نیتوں کا مطلب نیتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. وہ اس درس کے اندر جو ابتدائی طور پر یہ بتا دیا گیا, جو پوری روایت ہے ہجرت کے موضوع پر ہے, کہ جس نے مطلب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کے لیے یہ ہے, اور جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی اس کے لیے یہ ہے. تو یہ گویا کہ ایک بنیادی سبق دے دیا گیا کہ آپ نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, نیت اللہ کی مطلب نیت میں آپ نے اللہ کی رضا شامل کر لینی ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اب اتنا جو درس آپ کہہ رہے ہیں, اب اس نیت کا باب اتنا وسیع ہو گیا, اور جو آپ نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے جو کھول کھول کر بیان کیا, اب جیسے کرتا پہنتے وقت بھی یہ نیت کی نیتیں ہیں, امامہ باندھتے وقت کی نیت ہے, تو اب یہ درس کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کی نیت, اب وہ ساری اس میں بابو اس میں تو شروعات میں تو نہیں نا لکھی ہوئی, تو اس طرف کیا یہ ذہن جائے کیا کرے؟ امامہ باندھا اور باندھ لیا, آ گئے بیٹھ گئے, تو یہ, یہ, یہ عبادت نہ بنی تو عادت ہوئی, جبکہ یہ نیت ہو ذہن میں یہ ہو. اب یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نپے تلے الفاظ فساد و بلاغت کے ساتھ ادا کرے, تو ذہن میں ہو کہ میں آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں, اور نماز کے لیے جاتے ہو باندھ رہا تو نماز مسجد کے لیے زینت لے رہا ہوں میں, اور ساتھ میں یہ کہ آقا کی سنت اس لیے باندھ رہا ہوں, دو نیتیں تو بڑی آسان ہے. کیا یہ وقائے گا نہیں, مطلب یہ پتا ہے کہ امامہ بانا ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ ہم کو پتہ چل گیا اور یہی کہہ کر تو آپ نے امامے کی ترغیب دی بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امامہ سر پہ سجایا کرو, اور آپ نے یہ مطلب ترغیب دی اور قوم نے امامہ سر پہ سجا لیا. اب کیا ہر بار امامہ باندھتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں امامہ سجا رہا ہوں؟ میں نے امامہ سجایا اس لیے تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے نماز اسی لیے شروع کی تھی کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے. اب زندگی میں پہلی بار جب مسجد کی طرف قدم اٹھا تھا تو میں پانچوں نمازیں پڑھا کروں گا, فرض ہے. اب نیت چھوڑ دوں تو کوئی دے دے فتوا کہ وہ بس ٹھیک ہے ایک بار نیت کر لی اوکے, ارے کوئی بھی نہیں کہے گا. تو اسی طرح مطلب جب جب امامہ باندھے گا تو نیت تو کرنی پڑے گی نا, ذہن میں نیت ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں خود کئی بار یار امامہ کھول دیتا ہوں, توجہ نہیں ہوتی باندھ دے رہے, میں نے کہا یار یہ کیا, نیت تو نہیں تھی میرے ذہن میں. اس کو کھولتا ہوں, ایک ایک پیج کھولنا جو ہے یہ ایک ایک گناہ اتارتا ہے, ایک ایک پیج باندھنا ایک ایک نیکی اور ایک ایک نور دلاتا ہے. فتح اور اس میں مضامین موجود ہے. اب ایک ایسا بہترین مطلب نیکیوں کا وہ گلدستہ اپنے بالکل آدھی منٹ کا کام ہے یار, امامہ باندھنے کی عادت پڑ گئی. آپ کا آدھی منٹ کا کام ہے یار, ایک آدھی منٹ کا کام نہیں ہے یہ, مطلب بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے, آئینہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, ایک ادھر لے کر وہ ایک ادھر لے کر امامہ سیدھا کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے, پھر وہ پیج بنا رہا ہوتا ہے, اتنی دیر لے. اور اگر وضو خانے پر کسی کا دھکا لگ گیا, کوئی امامہ کھل گیا, پھر جو موڈ خراب ہوتا ہے, تو یہ تو چار چار پانچ پانچ دن تک سات سات دن تک ہمارا امامہ کھلتا نہیں. آپ بولتے آدھے منٹ کا کام, وہ تو اہل زینت کا بتا رہے نا, میں تو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. تو اہل زینت کے نخرے تو ہوتے ہو, کلف بھی ہو اور امامہ بھی اتنا بڑا ہو, تو میرا تو امامہ بھی پتلا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پہلے تو علماء کی علامت تھی بڑا امامہ. اب آپ کو پتا ہے کہ کس کی علامت ہے بڑا امام اور کس کی علامت ہے چھوٹا امام. وہ کتابوں میں مطلب وہ پہلے تھی, اب جب ہم نے تو وہ کچھ توجہ گئی تو پتا چلا وہ مسجد میں امام صاحب ایک رومال رکھتے تھے, لپیٹ لیتے تھے نماز کے ٹائم پر. تو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ امامہ سکھایا ہے, اس دور میں امامے کی سنت دعوت اسلامی نے زندہ کی ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرے. چاہے کوئی سبز پہنے, چاہے سفید پہنے, چاہے کتھئی پہنے, چاہے کوئی سا رنگ پہنے, الحمدللہ سب دعوت اسلامی ہی کی برکت ہیں, اور اسی سے یہ رغبت ملی اور امامہ جو ہے اس کی سنت عام ہوئی اللہ کی فضل و کرم سے. سنت تو 1400 سال پرانی ہے, لیکن یہ بالکل یعنی کہ بند ہو گئی تھی. کوئی کوئی عالم صاحب, کوئی کوئی پیر صاحب پہنتے تھے, یا کوئی عمر رسیدہ بزرگ باندھتے تھے, ورنہ جنرل پبلک یا جنرل علماء وغیرہ نہیں باندھتے تھے. اب بھی ضرورت ہے امام شریف کی سنت کو عام کرنے کی. تو یہ کہ سنت کی نیت اب باندھیں گے تو ثواب ملے. اب جیسے خوشبو لگائی تو نیت کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں تو دوبارہ لگاتا ہوں کہ یار یہ لگا تو لیے, سنت سمجھ کر لگائے آدمی, کہ اس کو لگا کے درود شریف پڑھوں گا, لگانے سے قبل بسم اللہ پڑھوں گا, خوشبو آئے گی تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد الحمدللہ کہوں گا, اپنے سے بدبو دور کروں گا تاکہ کسی کو کوفت نہ ہو. یا امام غزالی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ غیبت کا دروازہ بند کروں گا, کیونکہ اگر کسی کے بدن یا کپڑوں میں بدبو آئے اور کوئی پیچھے سے اس کا بات کرے بطور برائی کہ یار اس کے بدن میں تو بدبو آ رہی تھی, تو وہ غیبت کا مرتکب ہوا. تو مسلمانوں کو غیبت سے بچاؤں گا, انسان اور فرشتوں کو فرحت پہنچاؤں گا. خوشبو میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے, کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے فرحت حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح کی مطلب یہ دو چار جو بھی نیت ہے, کم از کم یہ نیت تو ہو جائے نا کہ یار سنت ہے, عطر لگانا سنت ہے. اور جمعے کا دن لگایا تو یہ بھی نیت کر لے کہ جمعے کی تعظیم کے لیے لگا رہا ہوں, مسجد میں جاتے ہوئے لگایا تو یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ مسجد کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں. یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے اپنے خزانہ العرفان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے لیے جاتے ہوئے یعنی خودو زینتکم عند کل مسجد, کہ مسجد کے لیے زینت اختیار کرو. تو اس کے لیے تو خاص وہ اس کے تحت لکھا ہے کہ خوشبو لگانا, کنگھی کرنا, عمدہ لباس پہننا, غالباً تین چار اس میں وہ نیتیں لکھی ہیں صد اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی نے, کہ اس طرح وہ مسجد کے لیے زینت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ عوام کے لیے بھی نا بابا, جو بھی مطلب کہ جو بھی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے جی, وہ جو 40 نیتیں ارادت امام اہل سنت نے جو نقل ہمیں عطا کی ہیں, جو ہمارے کارڈ پہ بھی ہے, مقتط المدینہ نے شائع بھی کی ہیں. تو یہ تو ہر ایک کے لیے نا, جو بھی مدنی چینل کے اس وقت ناظرین آپ کے ساتھ اس وقت شامل ہیں کہ جو بھی مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی اس طرح کی نیتیں کرے. اور اب دکان سے جا رہا ہے لیکن فجر میں باپا اس طرح کی نیتیں بنانا جو ہے نا وہ بڑا ہے, مطلب کہ فجر کے اندر تو گھر میں بھی جو اگر بالکل نماز پڑھتا ہے نا تو وہ شلوار اوپر وہ ضرورت پڑی تو شرٹ پہن لیا اور اس نے نماز شروع کر دی. تو اب ایسا نیتیں نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے بنانا یہ سب ہے ویسے باپا, یہ ایک کام نیتوں کا عامل بنانا بہت بڑا کام ہے یہ, ایسا لگ رہا ہے مجھے. اب فجر کے لیے آپ فرما رہے تو ابھی جو تشریف لائیں کون کون نیت کر کے آپ نے پوچھتے نہیں ان کو, یہ اپنے آپ سے پوچھ لیں. نیتوں کا رجحان ہی نہیں ہے, یہ بہت کم آپ کو ملیں گے ایسے دیوانے مبلغین وغیرہ بےچارے جو باعمل ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, ان میں بھی ہوں گے باعمل قسم کے حریص ہوں گے نیکی ہوں گے, مگر ان کی تعداد دنیا میں اب بہت کم ہے. اب بالکل یعنی کہ نیت کی طرف رجحان ہی نہیں ہے, انہیں کوئی نہ بیان میں بولتا ہے نہ خطاب میں بولتا ہے نہ کتاب میں کوئی خاص مواد ملتا ہے, کتابوں میں بھی اتنا نہیں ہے مواد اس کا. یہ اپنے انما الاعمال بالنیات والی حدیث جو ہے اس کی شروعات لکھی ہے بعض علماء نے, لیکن بہت کم ملتی ہیں, مطلب اردو میں خاص کر بہت کم ہے, ہیں لیکن کم ہے. وہی ایک بنیادی مواد ملا ہے نا جو بیان کیا جاتا ہے, لیکن جتنی اس وقت آپ وضاحت کر رہے ہو بابا کہ کرتا پہنتے وقت, جوتے پہنتے وقت, امامہ پہنتے وقت, چادر پہنتے وقت, خوشبو لگاتے وقت, درس بیان میں آتے جاتے وقت, درس و تدریس کے وقت, یہ سارے سارے موقع پر اس کی نیتیں کریں, یہ غالباً بابا جو حالات اور امام علیہ سنت نے جو دیا ہمیں کہ مسجد کو جاتا ہے تو ایک محمود کام ہے, پھر 40 نیتیں اس میں لکھی کہ ہر قدم 40 قدم ہے, اور اس طرح کر کے یہ جتنا ذہن ہمیں ملا اس سمت کی طرف جانے میں بابا شاید وقت لگے گا. 40 پر بھی حسر نہیں کیا نا, علم میں نیت رکھنے والا مزید نیتیں کر سکتا. اب علی میں نیت لائے گا, علی میں نیت تو واقعی اس دور میں تو کوئی نظر آ نہیں رہا, واللہ علم میری نظر تو نہیں دیکھ رہی کسی کو بطور علی میں نیت. ضمناً ٹھیک ہے مطلب, لیکن علی میں نیت, کیونکہ اب وہ بازو کا نیت اچھی کرے گا وہ اپنے زوم میں, مگر وہ نیت کا محل نہیں ہوگا. یہ تو ہوگا بالکل, اللہ تعالیٰ بس علم نیت کی کوئی صورت پیدا کر دے کہ یہ بیچارے طلبہ ہیں پڑھتے ہیں اتنی محنت سے پڑھتے ہیں, خدا بہتر جانے کیا کیا نیت کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے, تو ثواب کیسے ملے گا. یہ تخصص فی الفنون جو ہو رہے ہیں, تخصص الفیق ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تخصص فی النیت بھی ہونا چاہیے؟ کرائے گا کون یہ کورس؟ اب یہ انہیں سے پوچھیں گے, یہ بیچارے کیسے کرائیں گے؟ نہیں نیتوں میں تخصص ہوگا تو مطلب کوئی ایسا, اب آپ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں تخصص کے ہو گئے جو ہونا تھا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دور حدیث کے ایک مطلب جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں, اب یہ کل یہ بننا ہے یہ بننا ہے یہ بننا ہے, جو بھی مطلب ان کے مقاصد ہوں گے, لیکن اب جو نیت کا باب جو آپ بیان کر رہے ہیں ہماری ابتدائی اسے نیت سے ہے, تو اب یہ بنے کیسے؟ یہ بات صحیح ہے پاپا کہ ہم بیان شروع کرتے ہیں یا بیان میں آتے ہیں مذاکرے میں, کوئی بھی ایسا ہوتا ہے, یا روزانہ درجے میں جانا ہے, چار چار پانچ پانچ گھنٹے درجے میں بیٹھنا ہے, جامعہ میں زندگی کا ایک حصہ گزارنا ہے, یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, لیکن یہ کام کرنے سے پہلے توقف کر کے کچھ نیت کر لینے کا مطلب بالکل جیسے کہہ سکتے ہیں واللہ اعلم کلیتاً ذہن جیسے کہ نہیں مل پایا ہی نہیں جاتا, جزوی طور پر بھی نہیں ہے کہ یہ کر لیا جائے یا کیا. تو اب ایسا اتنا اس معاملے میں جیسے کہ انداز ہو چکا ہے, تو اب یہ بنے کیسے مزاج؟ نیکیوں کی ہرس بڑھے گی تو بنے گا, وہ نہیں ہے نیکیوں کی ہرس. پاپا اگر مثال کے طور پر کسی نے جو ہے نا وہ مطلب نہال کے کپڑے پہن لیے, اس کے بعد اس نے تیل بھی لگانا ہے, کنگا بھی کرنا ہے, پھر ٹوپی پہن کے امامہ باندھنا ہے, اس نے اس کے بعد چادر بھی لینی ہے, اب اگر یہ ہر کام کی نیت کرنے جاتا ہے تو مطلب تیل لگانا اس سے پہلے نیت کرے, پانچ منٹ دس منٹ اس کے چلے گئے, اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کنگا کرنا ہے تو اس کی الگ نیت کرے, اس کے بعد اس نے ٹوپی پہنے اس کی الگ نیت کرے, پانچ دس منٹ تیل ڈالنے میں کیسے نیت ہوگی؟ وہ نیتیں اس سے اگر پہلے کرتا ہے وہ. ہاں تو پانچ دس منٹ بابا ساری نیتیں جی. اچھا تو اب جو گپے مارتے ہیں نا باہر کھڑے کھڑے ان میں سے پانچ دس منٹ لیس کر دیں اور کیا اتنا سارا تیل لگایا نیکیوں کو دے دیں اتنی بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ میں اتر لگاتا ہوں نیت نہیں یاد آتی بعد میں اتر لگاتا ہوں اتنا سارا تیل لگایا بعد میں یاد آیا نیت نہیں کی تھی دوبارہ نیت کر کے تیل لگائے گا یہ چار چار چار دفعہ میں تیل کی بوتل ختم ہو جائے گی اور اس سے یہ ہے کہ وہ نیت کامل ہو جائے گا ان شاء اللہ ہوگا تو ان شاء اللہ سب کچھ ہو جائے گا بابا صاحب میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے کہ یہاں پر یہ ہو کہ جو کام میں نے دس منٹ میں کرنا تھا نا یار اب اس میں کہاں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اب وہ دس منٹ میں کام سارے ہو جائیں گے اب وہ ہر ایک کی نیت ذرا تھوڑا رکنا تو پڑے گا چلے دس نہیں تو یعنی دس منٹ جہاں لگنے تو وہاں بیس منٹ لگ جائیں گے اس کو تو وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہر ایک کے لیے وہ اس وقت تو لاکھوں میں کوئی ہو تو ہو کہیں مزاروں میں ہو گئے یا گاروں میں ہو گئے اس وقت مزاروں میں نظر نہیں آتے نیتوں والے بہت کیا کہنا چاہیے وہ نایاب کہوں کمیاب کہوں کیا کہوں اس کو میں بابا آپ کو بتاؤں نیتوں کے معاملے میں ایسا مجھے وسوسہ ہے ابھی جس سمجھو اس وقت ہمارا جو چل رہا ہے نا یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ تعداد یہ ہے ابھی مذاکرہ شروع نہیں ہوا ہے ابھی تو نیتوں کا بیان چل رہا ہے یعنی اس قدر یہ نیت ایک الگ سے ایک وہ اجنبی ہے اجنبی ہے کہ یہ ابھی مطلب ہمارے اس کا حصہ نہیں بنا ابھی تلاوت ہوگی نعت شریف ہوگی نیتیں بیان ہوں گی اس کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں اس طرح شیطان جو ہے ان کے قدم پکڑ لیتا ابھی بھی جو ہم جو اس وقت کر رہے ہیں نا بابا یہ گویا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی مذاکرہ شروع نہیں ہوا ہے ابھی تو نیتیں باپا نے کروائی ابھی نیتوں پر یہ مطلب کہ تھوڑی لیدے چل رہی ہے ابھی مذاکرہ شروع ہوگا سوالات آئیں گے اور اس کے بعد کوئی مطلب علم کی باتیں یا اس طرح مطلب اللہ عالم کو ایسا عوام بیٹھی ہوئی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر یہ تو ماشاء اللہ علم ہے لیکن عوام ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدی چینل پر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ مطلب کہ ہر ایک کے لیے انہی کے لیے تو بابا صرف نیتوں کا مطلب بیان نہیں ہے نا میرے لیے صرف نہ ان کے لیے مطلب اس وقت جو کچھ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہے مطلب دنیا بھر میں ہمارے ساتھ مدنی چینل پر اس وقت ایک تعداد ہوگی جو شامل ہوتی ہے تو اس میں مطلب اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں تو اب پندرہ پندرہ سولہ سولہ سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے نوجوان بھی ہوتے ہیں تو سب کے لیے گویا کہ ہے نا کہ بھائی ہر ایک کو گھر میں نیتوں کا ہونا دکان پہ نیتوں کا ہونا گھر سے باہر نکل نیتوں کا ہونا پھر ان کے یہ جو ہمارے جو علم دین سیکھنے کے معاملے میں ان کی نیتوں کا ہونا تو سب کے لیے ایک باب ہے نا باپا یہ تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس پر جتنا ہم بیان کریں اس پر جتنا زور دیں اور یہ ذہن میں بٹھانا کہ یہ خود ایک علم ہے یہ خود ایک چیپٹر ہے ایک باب ہے جس سے ہم بہت دور ہیں تو اس سے آشنا ہونے کے لیے پاپا لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ملنا پڑے گا آشنا ہی نہیں ہے اسے اتنی بجے اب جیسے السلام علیکم کہتے ہیں تو ثواب تھوڑی ملے گا نیت ہوگی تو ملے گا نا بارے شریعت میں سولہویں حصے میں جہاں سلام کے آیتیں روایتیں بیان کرنے کے بعد مسائل شروع کیا پہلا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ سلام میں یہ نیت ہو کہ تیری جان مفہوم ہے تیری جان تیرا مال تیری عزت آبرو مجھ پر حرام ہے السلام علیکم اور تو سلامت ہے اللہ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے تو جب نیت ہی نہیں ہوگی خالی مطلب ایک عادت نکل جائے گا منہ سے تو یہ عادت ہوئی نا عبادت نہ ہوئی چپل پہنتے پتا ہے عادت ہے کہ سیدھا ہی پہلے پاؤں داخل کریں گے اتارنے میں الٹا ہی نکالیں گے لیکن نیت نہیں کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ سنت کر رہا ہوں تھا تو پھر ثواب نہیں ملے گا ہے تشویش کی بات کہ دن میں ہم ہزار کام کرتے ہیں جن میں نیت کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی کسی کے سامنے مسکراتے ہیں مگر یہ نیت نہیں ہوتی کہ مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے یہ توجہ نہیں ہوتی وہ اچھا لگتا ہے تو مسکراتے ہیں نہیں لگتا تو منہ پھلا لیتے نو لفٹ کر دیتے ہم جو روز مرہ سمجھو کہ قدم قدم پر وہ نیتیں ہونی چاہیے جو ہم لوگ نہیں کر پاتے ہماری توجہ ہی نہیں اور واقعی وہ جیسے آپ فرما رہے سستی بھی بہت ہوتی ہے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے بعد واقعات لکھے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے نیت کے باب میں کہ وہ جب ان کو عرض کیا گیا کہ آپ نماز جنازہ میں چلیے فرما ابھی میں اس کی نیت نہیں پاتا نیت نہیں ہے تو بوریت اور کسی کو خامہ اچھا لگانے کے لیے کیا جانا تھا وہ نیت ثواب کمانے کی حرص نیت میری بنے تو آؤں نا تو اس طرح تصوف کی کتب میں تو نیت کا باب ملتا ہے دیگر کتب میں وہ مختلف مقامات پر ضمناً تذکرے دیکھیں، لیکن پورا باب جو ہے نا یہ نیت کا، انہوں نے البتہ نیت پر ایک لکھا اپنے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کسی کتاب میں، میں بھول گیا ہوں کتاب کا نام، ان کے مطلب موائز ہیں اس میں تقاریر وغیرہ، تو ایک پورا عنوان جو ہے وہ نیت کا پھل کے نام سے ہے، اسی کو پڑھ کر میں نے، اسی سے مدد لے کر پھر دیگر کتب سے احیاء العلوم وغیرہ سے میں نے بیان تیار کیا، اور مدینۃ الاولیاء میں بیان کیا تھا کئی سال پہلے، تو اس وقت الحمدللہ نیت کا ذہن کافی سائیں بھائیوں کا بنا تھا، کیا عوام کیا خواص سب کا بنا تھا، تو وہ سب حیران ہو گئے تھے کہ یار وہ ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا، بخاری شریف میں دیگر کئی کتب احادیث اسی حدیث سے مطلب ان کا آغاز ہوا ہے، لیکن توجہ نہیں، یہاں تک کہ چٹکلا بتاؤں کہ کسی نے مجھے بتایا کہ وہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما تھے، وہ کہہ رہے تھے بس وہ الیاس جو کہہ رہا ہے نا میری یہ ساری نیتیں ہیں، اب ان کو بھی علم نیت کی ضرورت تھی کہ اس طرح کیسے نیتیں ہوں گی کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ نیت ہے، اب جیسے اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں لکھی ہیں تو میں مسجد کے لیے جاؤں، وہ جو اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں لکھی ہیں نا بس وہ میری نیت ہے، ہاں تو یہ تھوڑی ہوگا، وہ تو دماغ میں ہو دل میں ہو توجہ ہو اس کی طرف کہ میں نیت کر رہا ہوں، نیت کی تعریف ہے کہ نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں، دل میں ابھار ہی نہیں ہے تو پھر وہ، تو اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ شروع میں تکلف کرنا پڑے گا نیت کے لیے، اپنے آپ کو زبردستی اس کا خوگر بنانا ہوگا کہ نیت طے کریں، سوچ سوچ کر کریں، تو یہ تکلف یہی ہوتا ہے سوچ سوچ کر کرے گا، آہستہ آہستہ پھر یہ اس کا عادی ہو جائے گا، پھر نیتیں پھٹافٹ اس کی ہو جائیں گی، تو نیت کا حصول کسبی ہوا، ہاں ظاہر ہے میں الحمدللہ بعضوں کا 10-10, 15-15, 20-20 نیتیں جھٹکے میں کر لیتا ہوں، لیکن وہ ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں جب نیتیں کرنے لگتا ہوں نا، بہت سارے ایسے افعال ہیں جس کی نیتیں میں نہیں کر پاتا، بھول جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، توجہ نہیں دیتا، پھر بعضوں کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، اور بعضوں کا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دوبارہ اس عمل کو سر انجام دوں، تو یہ گیا چپل تو میں شاید اس میں بولوں میں نے 100 مرتبہ اتارے ہوں گے تو کمی ہو گئی ہے، اتنی بار چپل پہن کر میں نے اتارے، اب کافی ذہن عادت پڑ گئی ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، سیدھے میں داخل کرنے کی سنت ادا کرنی ہے، سنت تنظیف ادا کرنی ہے، انہیں پاؤں کو میل کچل سے بچانا ہے، پاؤں کو زخمی ہونے سے بچانا ہے تاکہ عبادت پر مجھے مطلب مدد حاصل ہو، پاؤں زخمی ہو جائے گا تو پھر عبادت پر تکلیفیں آئیں گی، اس طرح کی الٹے پاؤں سے اس کو اتاروں گا اتباع سنت میں، اس طرح کی چند نیتیں الحمدللہ پٹاپٹ اکثر ہو جاتی ہیں، عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ہر عمل میں ایسا ہو جائے گا۔ تین میسج آئے ہیں، ایک تو وہ منتخب حدیثوں کا نام دیا ہے جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے، اللہ یہ علامہ اعظمی صاحب کی تو نہیں میرے خیال ہے، یہ نہیں کی ہے شاید، انہیں کی، اچھا انہیں کی ہے، ہاں تو ہو سکتا ہے اسی میں ہو، آج شاہد نے الحمد، ہاں تو یار اس میں نیت کا پھل پورا عنوان ایک بیان ہے یار، اس میں ان کے بیانات کی بھی کتابیں ہیں، روحانی حکایت، روحانی حکایت میں نہیں جی، نہیں یہ بھی نام نہیں تھا یار، نورانی تقریریں ان کی ہے، نہیں ان کی نہیں کسی اور کی، ایمانی تقریریں میں ہو تو کہہ نہیں سکتے، عرفانی تقریریں یا ایمانی تقریریں شاید ان دو میں سے ہو تو میرا گمان ہے ان دو میں سے کسی میں ہوگا، میں نے بہت نیت کا یار مواد تیار کیا تھا، مجھے مفتی دعوت اسلامی نے کہا بھی تھا کہ تم فیضان نیت لکھو، میسج آیا ہے کہ آپ کو نیت پر کتاب عطا فرما دیں، فیضان نیت مجھے مفتی دعوت اسلامی نے بھی کہا تھا، اتفاق سے نہیں ہے حسن اتفاق ہے، میرے ذہن میں بھی یہی نام تھا کہ میں فیضان نیت اللہ کرے مرتب کروں، اگر میرے پاس اس کا مواد بہت تیار ہے لیکن افسوس سست بہت ہوں، اتنا سست ہوں کہ آپ مت پوچھو بات، تو اس وجہ سے بس میں کر نہیں پاتا، میرا خود میری خواہش ہے کہ یہ وہ علم ہے جو تقریباً دم توڑ گیا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. عوام تمام خواص کی بھی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ان کی اپنی حد تک ہوگی, منتقل نہیں ہو رہی دوسروں میں, شاگردوں میں منتقل نہیں ہو رہی استادوں کی. اگر یہ ہے بھی تو ایسا ہی یہ کتاب آ جائے نا وہ جگہ جگہ پھر سے درس ہو پھر نیتوں کی مطلب تھوڑی تھوڑی نیتیں تو ادھر ہوں ضمناً. اور میں نے سوچا جو طویل نیتوں کی فہرست ہے وہ ہم آخر میں دے دیں صفحہ نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں, تو اس طرح تھا کہ وہ درس دینے والوں کو بھی بوریت نہ ہو. اب 150 نیتیں پڑھ کے سنائے گا تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے, خود یہ پڑھنے والے بھی گھبرا جائے گا کہ یہ کون یاد کرے گا, اور پھر یاد بھی کر لیا تو مستحضر ہونا ضروری نہیں ہے نا. اس وقت ہی نیتیں کرے, جلدی میں ہوتا ہے آدمی, بے چینی میں ہوتا ہے, گھبراہٹ میں ہوتا ہے, کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے, تو نیتیں کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. تو اس لیے وہ آخر میں جس کو تفصیلی پڑھنی ہے ادھر پڑھ لے گا اور نیتیں کرتا رہے گا. یہ کچھ ایسا ہی بپا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ غیبت حرام ہے, غیبت گناہ ہے, غیبت سے بچنا چاہیے, غیبت تو چاہیے. بہت سو کو پتا ہے کہ غیبت گناہ ہے, نیت کا نہیں پتا. غیبت کے متعلق پتا تھا لیکن غیبت کے متعلق کچھ نہ کچھ مواد ملتا تھا, لیکن جس غیبت کو آپ نے لکھ کر دیا 500 صفحہ کی کتاب, تو اب اس کے بعد جو غیبت کی معرفت اور غیبت کے بارے میں ذہن بنا, پھر مثالیں لکھ کر دیں کہ اس کی یہ غیبت اس کی, اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ اگر جیسے نیت کے بارے میں جتنا بھی معلومات ہے لیکن اب وہ نیت پھر اس کس کس کام میں کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے, پھر وہی حکایات روایت جو آپ کا ایک انداز ہے, اگر اس طرح کی وہ کتاب آئے گی تو بابا جس طرح غیبت کے بارے میں پہلے کے مقابلے میں اب مزید ذہن بنا ہے, تو نیتوں کے بارے میں جہاں ذہن ہی نہیں ہے تو وہاں انشاءاللہ امید ہے کہ اس کتاب سے بہت فائدہ حاصل ہوں گے. عوام فائدہ حاصل کریں گے, خواص تو نہیں پڑھتے بابا. یہ غیبت کی نواح کاریہ کتاب ہے, ابھی خواص کے ہاتھوں میں آئی ہے. کس کس نے پڑھی ہے؟ یہ وفا ہے آپ کے سامنے آگے سے تو دو ہی نے پڑھی ہے بس, آج زیارت تو ہو رہی ہے نا, ان میں اکثریت نے نہیں پڑھی. یہ پھر کہاں پڑھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں سب نہیں اٹھا رہے نا, یہاں تو انہوں نے دیکھی پہلی بار ہوگی بےچاروں نے شاید. اب اکثریت تو ہاتھ اٹھائے نہیں, اکثریت نہیں اٹھائی گیا. پوری نہیں پڑھی لیکن پڑھی ہوگی. یہ بھی اس کا اتنا ڈنکا بجا ہے, اتنی تشہیر ہوئی ہے جب جا کر اتنوں نے پڑھی ہے. ایک ڈنکا اور بجاتے ہیں, غیبت کے خلاف جائے جائے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. بچوں کے بچوں کفل مدینہ انشاء اللہ, مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی انشاءاللہ, سر پر زلفیں انشاءاللہ, اکثر نظریں انشاءاللہ, حیا سے نظریں انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جان ان شاء اللہ عز و جل. عوام الناس میں آپ کو ایسے ملیں گے جو چار چار بار پڑھی ہے کتاب, ہے نا بابا؟ وہاں معلومات نہیں, یہ حضرات نے بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, وہاں معلومات کا فقدان ہوتا ہے, یہاں معلومات ہوتی ہے. ہاں یہ بندہ عربی پڑھتے ہیں نا, عربی کتب اور بڑی کتابوں سے جب جو نکال سکتا ہے, اردو کی طرف توجہ اس کی کم جاتی ہے. وہ جو ہند کے مفتی مطیع الرحمان صاحب جو ہند کے صفحہ اول کے علماء میں سے, انہوں نے ان کو سائے بھائیوں نے ترکیب بنائی, انہوں نے پڑھی حج پہ. ابھی ان کے تاثرات کسی نے دیکھے ہیں مدنی چینل پر؟ مفتی مطیع الرحمان انہوں نے پڑھی تو جو تاثرات دیے نا, یعنی اردو کتاب میں ایسا مواد اگر یہ ہمارے جو ایم سی آر میں ہیں اگر ان کے پاس موجود ہو. اسکرین نہیں ہے ان کی طرف, میں اس کو گھما دیتا ہوں ان شاء اللہ. ہاں اسکرین وہاں بھی چل رہی ہے, یہاں والی ان کو دکھا دیجیے اگر ہے تو. یہاں جو پڑھے گا تو دو چار دن میں تو یہ ہمارے سسٹم پر تھا. کیا اس میں پڑھے گا؟ اس طرح فیضان سنت بھی شاید ہی پڑھی ہو کسی نے. ابھی ایک دارالعلوم کے لیے, وہ دارالعلوم امجدیہ کے ایک فارغ ہیں ہمارے اسلامی بھائی, وہ مدنی ماحول میں ہیں. انہوں نے بھی مجھے میسج کیا کہ میں نے دو مرتبہ یہ غیبت کی تباہی کتاب پڑھ لی ہے اور بیان بھی کرتا ہوں اس کتاب سے میں. ماشاء اللہ, نے امجدیا کے فارغ امجدی جی ہاں, مدنی کو پیچھے رکھ دیا امجدی نے. سبحان اللہ, امجدیا والے مبارک ہو آپ کو. تین دفعہ مدنی والا ہے کوئی مدنی تین بار والا؟ لو بھائی آپ کو امجدی والا چار والا آ جائے کیا پتا ہے کوئی؟ اچھا مہانا جمعے کا بیان اس میں سے کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ موضوعات ختم نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ چگلی وہ غیبہ وہ محبتوں کے چور بھی اس کتاب میں ہے, کفل مدینہ کا بیان بھی اس کتاب میں, جوا اور مطلب کہ تکبر اور پتہ نہیں کون کون بدگمانی, کتنے فرض علوم اس کتاب میں. سبحان اللہ آپ کی مجلس کے نگران. سبحان اللہ بابا میسج آیا فیضان نیت بابا کا امت پر احسان ہوگا. بابا میرا اپنی ذات پر احسان ہوگا, میرے لیے اللہ کرے قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے نائب مفتی سجاد مدنی صاحب نے 10 دن میں یہ غیبت کی سبا کاری ختم کی. اچھا پوری پڑھی بھی اور اسے درس بھی دے رہے. سبحان اللہ ڈیلی. اچھا درس دیتے دیتے اس کو ختم کیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی ایسے میں جائے گا فیضان نیت, یہ فیضان سنت کا ایک باب ہو. آپ نے دو بار پڑھی ہے یہ امجدیا کیا ہے امجدی نہیں یہ تو مدنی ہے آپ تو. ہاں ماشاء اللہ دو بار پڑھی آپ نے. یہ ہمارے ناسکوان نے دو بار پڑھ لی ہے ہمارے نئی میاں کے اسلام. اچھا خان صاحب ہے واہ بھائی مرحبا. اور کسی نے مکمل پڑھ بھی لی اور 10 بھی دیا ہے بھائی ایجنگ میں بھی جو پڑھ چکا اس کو مدنی چینل. امین بھائی وہ تیار ہو جائے تو مجھے ایس ایم ایس کر دیجیے گا. اچھا اللہ اکبر ان کو بھی قلم دے دو. سبحان اللہ. اچھا یہ اسکول ٹیچر ہے کہتے میں اسکول میں درس دیتا ہوں اور پڑھ بھی لیے. پڑھ بھی لی ماشاء اللہ. کتاب بڑی دلچسپ ہے مدری چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلام بھائی بھی نیت کریں کہ اس کتاب کو جلد از جلد پڑھ کے ختم کر لیں گے, کیونکہ یہ جب شیطان سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے غیبت کے خلاف جنگ چھڑی ہوئی ہے تو اب کیسے جنگ کرنی ہے اس کا آنا تو چاہیے نا پھر وہ کتاب. اللہ اللہ فرض علوم پر مشتمل ہے, خالی غیبت نہیں ہے اس میں اور بہت کچھ ضمن ہے. جی بابا یہ بنارس کی بدگمانی اس میں ہے, تکبر کا بیان اس میں ہے, حسد کا بیان اس میں ہے, جوا کا بیان اس میں. جوا کے بارے میں تو وہ معلومات ہے کہ پڑھنے والے کو شاید پہلی بار پتا چلے, اور بھی بے شمار عنوانات اس کی کتاب کے اندر ہیں. غالباً یہ گھر امن کا گھیوارا کیسے بنے نا یہ کتاب ہے, یہ گھر معاشرہ سب مدنی مدنی ہو جائے گا اگر یہ کتاب اگر ہمارے معاشرے میں گھول کر پلا دی جائے. کشمیری نے پڑھ لی ہے سبحان درس بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سب کو دے دو. بڈا سے منگائی ہے ہمارے پاس ترکیب بن گئی ہے. حاجی گلرزا نے بھی پڑھ لی ہے. یہ ہمارے استاذ الحدیث ہیں بابا پہلوان پڑھ لیے پہلوان کے لیے. ہاں یار یہ سوچی نہیں لگی اتنی خون نہیں بیٹھ. یہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے میرا خیال ہے. ہاں یہ تو میں مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جس نے غیبت کی تباہ کاریاں اور یہ کتاب ساتھ پڑھ لی ہے بابا اس کو تحفہ دے دیں. سبحان اللہ. یہ اس کتاب درس اس کتاب دیکھے کس نے درس دیا کفری کلمات کا اس کتاب سے کون کون درس دے رہا ہے دیکھیے بابا دیکھیے درس دینے والوں کی تعداد. واہ کلم آپ اچھا ماشاء اللہ تو ابھی ابھی ابھی پہنے بانٹنا ہے ان کو آپ پھر ترکیب بنا دیں گے ابھی بہت سارے نا. یہ بیٹھے تشریف رکھے. اچھا کس کس نے پوری پڑھ لی ہے ماشاء اللہ اس کی بھی تعداد ہے. اور درس دینے والے خالی درس دینے والے ہاتھ اٹھائے. بہت کم ہے درس دینے والے. اچھا کم ہو گئے نہیں ہاتھ پہلے زیادہ اٹھے تھے. لے اب تو نہیں ہے, کوئی سازش ہوئی ہے لگتا اندر. اسی لیے آپ نے بول دیا ہوگا تو ہاتھ نیچے کر لیے ان لوگوں نے. میں یہ ماشاء اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے, اب مجھے لزوم کفر اور التزام کفر کا فرق بتا دیں گے. ٹھیک ہے, بتا سکتے ہیں لزوم کفر اور التزام کفر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ اور کون بتا سکتا ہے؟ پوچھے تو پتا چلے, آئیے وہاں نکل جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. اچھا بس صحیح سوچ لو, اگر یہ نہیں رونگ نمبر لگ گئے میرے مدینہ کے ناظرین. نازو کیا بات, جو یہاں ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. یوں تحفے دو تین چار پروگرام آپ دیکھ بتا رہی تھی نا, لزوم التزام میں فرق بتا رہی تھی نا, اے دشوار بہت ہے اور پیچیدہ ہے, آپ لوگ بھی بتا دیں گے. یہ تدریب والے تو سلام بولو, چھٹی والے ہوتے ہیں تدریب والے منتخب. آپ سوچ لو التزامی کفر اور لزومی کفر کا فرق. اچھا مشورہ ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے, یہ کسی ذہین کو پکڑیں گے وہ صحیح بتا دے گا, پھر وہ سوچ آ جائے گا. چلو اس معنی ہاتھ ہو جائے گا یار, یہی نہیں آئے گا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ میں کسی کو ڈالوں کسوٹی میں؟ کیونکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں صحیح بتا نہیں سکتے, یہ بہت مطلب ہے تجربہ ہے. کیونکہ اس کا دراصل اسی لیے منع کیا ہے کہ پھر لوگ کریں گے سوالات, پھر آپ سنبھالیں گے مسند افتا, پھر کفر کو ناکفر نا کفر کو کفر کہیں گے اور مسئلے ایمانیت کے ہوں گے. تو اسی لیے اس کا بالکل منع کیا تھا. اتنا پیچیدہ معاملہ بعضوں کا بالکل واضح کفر لگتا ہے, کوئی کلمہ ہوتا ہے لیکن اس میں تاویل نکلتی ہے, تاویل بعیدہ ہو جاتی ہے, یا بہت ساری تاویلیں نکلتی ہیں, یا بزرگوں سے اس طرح کا قول ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس میں تو بہت ساری, یہ کتنے سالوں کی محنت کا عطر ہے یہ کتاب, اور اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے اس عنوان پر, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ خوشی سے بتانا چاہتے تو بتا دیں لزوم التزام کا فرق, نہ بتانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. آئیے وہ جوش میں, چلیے بتا دیجیے. انہوں نے ماشاءاللہ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے شاید بتا دیجیے. کفر میں قول کفر ہوتا ہے, قائل کو کافر نہیں کہا جا سکتا, لیکن التزام کفر میں قول اور قائل دونوں کافر ہوتے ہیں, یعنی قول کفر ہوتا ہے قائل بھی کافر ہوتا ہے. اور کوئی بتا دے؟ نہیں آپ نے سوچا ہے, کوئی بات نہیں سوچا اس کا, تو یہ کسوٹی ہے وارل. نہیں آپ تو بتا دو گے یار, یہ بہت ذہین ہے ماشاء اللہ. یہ آپ جو درس دیتے ہیں نا, یہ میرا خیال ان کی تائید میں سب کے کنیکٹس ہو گئے, اور پیچھے والا ہمت والا ہے. آپ بتائیے لزوم اور التزام کا فرق. مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التزام میں کفر جو بندہ کرتا ہے وہ بولنے ہی سے وہ کافر ہو جاتا ہے, جبکہ لزوم کفر یہ اس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ کفر کی طرف پہنچانے والا ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا بتایا لیکن ابھی پورا نہیں بتایا. سبقت لسانی سے التزام کفر وارد ہو گیا تو کیا کرے گا؟ بہت آسان اس کا جواب ہے. التزام کفر کا اگر آسان جواب مل گیا نا, ذہن میں آ گیا نا, اس میں لکھا ہوا ہے, تو وہ لزوم کفر آٹومیٹک جدا ہو جائے گا اس سے. بہت آسان ہے. چلیے بیچ میں جو اسلام بھائی ہیں وہ بتا دیں, وہ کھڑے ہو گئے میں نے آپ, چلو کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی التزام کفر یہ ہے کہ جان بوجھ کر کفر بکے, اور لزوم کفر یہ ہے کہ اس کا کفر کا ارادہ نہ ہو لیکن اس سے ایسا کلمہ نکل جائے جو کفر ہو. تو آپ کے آگے والے دے دیجئے, انشاءاللہ سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ. چلو یہ بھی تو بیچاروں کی ہمت تو ہے نا. یا رسول اللہ بہت آسان ہے یار, اتنی آسان اس کا مطلب جواب ہے. اگر تھوڑی توجہ جائے نا, بالکل دو لفظوں میں اس کا جواب ہے, آٹومیٹک اس کی تقسیم ہو جائے گی. لزوم کفر سے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گانا گایا اور اس میں کوئی کفر یا عبارت بک گیا تو ایسی صورت کے اندر اس کو لزوم کفر نہیں ہوگا. یعنی اگر اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو نے کفریہ کلمہ بولا, اگر اس کے بارے میں اس کو علم ہوا تو اس نے اقرار کر لیا بھی میں نے یہ کفر بکا ہے, تو اس نے اگر کفر کے بارے میں توبہ کر لی تو اس کو لزوم کفر نہیں ہوگا. اگر اس نے آپ نے کتاب پڑھ لی ہے, یہ پڑھ لی ہے چنے دور حدیث میں ہے یا فنون میں؟ دور حدیث میں. دور حدیث یہ بےچارا بھی جو جواب دے رہے ہیں مطلب یہ درس نظامی کر چکے ہیں یا نہیں؟ جو دوسروں نے جوابات دیے درس نظامی کرنے والے کو بھی نہیں آتا, یہ مطلب ضروری نہیں کہ سب توجہ سے پڑھیں. میرا خیال ہے اب یہ سب مطلب اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. آپ بتا دیے, یہ انشاءاللہ صحیح بتائیں گے. آپ سے عرض کروں گی. ابھی تک کسی نے درست نہیں بتایا. اب تو اب مدنی چینل والے نا وہ کیونکہ ابھی براہ راست جا رہا ہے. کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. التزام کفر یہ کہ کسی کفر کا ارتکاب کر دینا, اور لزوم کفر یہ ہے کہ کفر لازم مطلب کال تو کفر کال کفر ہو لیکن اس کے ارتکاب پر قائل کو کافر نہ کہا جائے. میں سمجھا, آپ بتا دو گے یار, اعتماد خراب ہو گیا. نہیں کوئی بات نہیں, یہ بھی طالب علم ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں کسی کے قول یا فعل سے کسی ضرورت دینی کا انکار ثابت ہوتا ہو تو یہ ہے التزام کفر, اس کے بعد سب لزوم کفر. یہی ہے سجادہ, یعنی کہ ضرورت دینی کا انکار کسی کے قول یا فعل سے ضرورت دینی کا انکار لازم ہو تب التزام کفر ہوتا ہے, ورنہ یہ لزوم کفر رہتا ہے. اور یہ جو قول یا فعل اگر ضرورت دینی کا انکار والا بھی یعنی کہنا کچھ چاہتا تھا مثلا اور نکل کچھ گیا تب بھی یہ مرتب نہیں ہوگا. جیسے کہ یا اللہ یعنی اللہ ہے اور نعوذ باللہ جذبات میں جوش میں آ گیا اللہ نہیں ہے نکل گیا, تو اب بھی یعنی کہ اس کو حکم کفر نہیں دیں گے جبکہ یہ رجوع کر لے کہ میرے منہ سے نکل گیا تو بھائی سب کے سامنے بول دیا کہ میرے منہ سے نکل گیا. تو اس لیے وہ ضرورت دینی کا انکار یہ رٹ لیں, اس کو لکھ لیں آپ کہ جب تک ضرورت دینی کا انکار نہیں ہوگا نا یہ اس وقت تک التزام کفر نہیں ہوتا. یہ بہار شریعت کے پہلے حصے میں بھی لکھا ہوا ہے, نویں حصے میں, اور اس فیضا نے یہ کفریہ کلمات کی کتاب میں بھی اس کی بہت لزوم کفر التزام کفر کی بہت تفصیل فتح رضویہ شریف سے دی ہوئی ہے, اور کوشش کر کے جہاں جہاں بند پڑا اس کی تسہیل بھی کی گئی ہے. سم اس کے ابتدائی صفحات پر مرتد کفر شرک التزام لزوم ان سب کی تعریفات سب کی وضاحتیں سب کچھ شروع کے صفحات میں سوال جواباً بابا لکھ کر. یار یہ کورس میں اللہ کرے داخل ہو جائے. آمین آمین. یہ فرض علوم میں سے اس کی وجہ سے یہ ہمارے جو مولانا جو ہے نا یہ واقعی اگر لوگوں کو مسئلے بتاتے ہوں گے نا تو کفر کو نہ کفر اور نہ کفر کو کفر کہہ دیتے ہو تو تعجب نہیں ہے. بہت بہت رسکی ہے. میں خیر جواب دینے کا تو منع ہی کرتا رہتا ہوں کہ جواب تو دیں گے آپ اپنے دارالفتا اہل سنت کا آپ حوالہ دے دیا کریں گے, ان سے پوچھو خود جواب. جب تک 112% یقینی طور پر معلوم نہ ہو نا کہ آپ نے پڑھا ہی پڑھا ہے, یادداشت بھی آپ کی درست ہے, یا کسی اسی طرح کے مفتی سے آپ نے سنا ہے اور اچھی طرح آپ کو یاد ہے تو ہی جواب دیں, ورنہ آپ پر جواب دینا یوں بھی واجب تو نہیں ہے نا. اس طرح کے اٹکل سے آپ جواب دیں اور خامہ خواہ اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر دیں کہ حرام ہے اس طرح اٹکل سے جوابات دینا اور گناہ کبیرہ ہے, اور جب درست معلوم ہو گیا تو ازالہ فرض ہے. ابا اس میں یہ جیسے کہ ہمارے غلط جواب دینا یہ حرام ہے. استاذ العلماء ہیں علامہ مولانا مفتی محمد نسیم صاحب مبارک پور اشرفیہ, انہوں نے واضح لفظوں میں اس کی تقریر میں لکھا ہے یہ کتاب مستند و معتمد کتابوں سے ماخوذ ہے, اس میں مذکور سب احکام صحیح و درست ہیں, اگر یہ کتاب مسلم اسکولوں اور کالجوں میں داخل نصاب کر لی جائے تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان اس کتاب کے مطالعہ سے گمراہی اور کفریہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کتاب صرف عوام ہی کے لیے مفید نہیں بلکہ علماء کرام حتیٰ کے موجودہ دور کے مفتیان عام کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی مفید ہے۔ یہ دیکھیں کفریہ کلمات کے صفحہ نمبر 46-47، یہ ایک سوال جواب ہے۔ سوال: مرتد کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوں ہی بعض افعال یعنی کام بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 173 یہ اس میں لکھا ہو۔ کتنا آسان سا جواب ہے کہ ضرورت دینی کا انکار باپا اس کا پلیز مطالعہ کریں، جنہوں نے نہیں کیا اب تک وہ کریں، جنہوں نے کر لیا ہے وہ دوبارہ کریں، سہبارہ کریں اگر کفریات پر معلومات چاہتے ہیں تو۔ پر یہ فرض علوم میں سے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، فتح شامی جلد اول صفحہ نمبر 107 کے حوالے سے: حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، یہ اوپر لکھا ہے۔ ہاں جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس میں میرا مشورہ ہے کہ اگر یہ سوالات کی صورت میں امتحان میں آ جائے نا، جیسے اس کے شروع کے جو اس کی فہرست دیکھیں گے نا، اجمالی فہرست، بعض عام اصطلاحات کے بارے میں سوال جواب، کفر کی اقسام اور تکفیر کے بارے میں سوال جواب، مرتد کے بارے میں سوال جواب، یہ بہت مطلب یہ سب جو مقدمہ ہے پوری کتاب کا یہ، اور اس سے پہلے کا جو واپار نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں جو ایمان و کفر کے متعلق اور ایمان کے تحفظ سے متعلق جو اس کے اندر بیان موجود ہے، قلب کی کیفیات، وہ ہر چیز ہے اس میں۔ تو یہ اس انداز سے جو ہو نا، الحمدللہ باپا، یہ درس نظامی جو جامعۃ المدینہ میں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی، درجہ رابعہ کے اندر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اسی طرح لباب الاحیاء اور امیر علیہ سنت کی معائنہ تصنیف جو ہے وہ احکام نماز، وہ ہم اعدادیہ اور اولا میں فرائض علوم کے لیے پڑھاتے ہیں، درجہ ثالثہ میں لباب الاحیاء شامل ہے، اور درجہ رابعہ کے اندر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب یہ شامل ہے، اور ان سب کے پیپرز لیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی یار، وہ میرے پاس اتنی ہے نہیں میں سب کو مفت میں دوں، خرچہ کروں نا یار، سواب زیادہ ملے گا، خرید لو۔ کتنا دیا اس کا؟ ہوں گی بابا، ہوں گی، عوام تو خرید لیں، ان کے پاس ہوں گی۔ بھائی کس کس کے پاس ہے؟ اللہ کے باوجود پڑھی نہیں ہے اب، آپ پڑھی ہوئی ہوتی ہے اب، آپ پڑھی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ یاد نہیں ہے جواب، یاد نہیں، آپ سے کمزور مستحضر نہیں ہوتا بابا، اس لیے وہ فرض اسی وقت ادا ہوگا نا جب یاد رہے۔ اب ناظرہ قرآن 1000 بار ختم کرے، 1200 بار ختم کرے، اس کو حافظ تھوڑی بولیں گے، حافظ تو کب بولیں گے جب اس نے حفظ کیا۔ تو اس طرح یہ فرض اسی وقت ادا ہوگا نا جب کہ یاد بھی ہو، ورنہ تو پھر ٹکنے مارتے رہیں گے حاطب اللیل کی طرح۔ نہیں، مطالعہ ضروری ہے اس کا، یہ امتحان دینے کے لیے نہیں، مطالعہ اس کا آخرت کا امتحان دینے کے لیے تیار بالکل ضروری ہے، ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کفر خود اپنے سے ادا ہو جائے آدمی کے، پتہ ہی نہ چلے گا کفر تھا۔ یقین مانیے صرف معلومات کا ایک اپنا فائدہ ہے اس کتاب کے مطالعے سے، لیکن اس کتاب کے مطالعے سے از خود پڑھنے والے کو اپنے ایمان کے تحفظ کا جو ذہن ملتا ہے، پھر زبان کی اس میں حفاظت کے حوالے سے جا بجا مدنی پھول موجود ہیں، اور اس میں دلچسپی بھی مزید کئی عنوان کے تحت پیدا کی گئی ہے، حکایات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، قرآن پاک سے جو واقعات لیے گئے ہیں، اور اتنی جنرل نالج ہے اس کے اندر کہ واقعی یہ تو اس پر کوئی مطلب کوئی پی ایچ ڈی بھی کرے تو وہ مطلب کہ وہ اس کی تو واہ واہ ہو جائے گی کہ یار یہ کتاب پر اس نے کیا کر دیا۔ تو ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہے، یعنی الحمدللہ عز و جل اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا یہ کہے گا کہ اگر ساری دنیا میں کسی اردو میں لکھی گئی کتابوں کو اگر نمبر ون ایوارڈ ملتا نا اس کتاب کو ملتا، یہ وہ کتاب، ہر مسلمان کے ایمان کا تحفظ ہے اس کتاب کے اندر یار، اتنی اہم ترین کتاب ہے۔ تو اس کا مطالعہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے، تو آپ اپنی ویب سائٹ dawataslami.net سے بھی اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پرنٹ نکال سکتے ہیں، اور مقتدی المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کیجیے، اور بابا اس کا ہدف دے دے دوبارہ پڑھنے کا, ایک بار پھر پڑھ لے اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں. اس میں یادداشت کے پرچے بھی دیے گئے شروع میں, یادداشت کے پرچے انڈر لائن کرتے رہے ضرورتن ضرورتن دوبارہ دیکھ لیں سہبارہ دیکھ لیں. ذرا میرے کو بھی حفظ نہیں ہے, میں بھی ضرورتن دیکھتا ہوں اس کو. کیا خیال ہے کتنے دن میں؟ یہ اندر والے بھی اپنے آپ کو غیر نہیں سمجھے, سب میرے بچے ہیں سمجھے. تو یہ ہاں ظاہر ہے کہ میرے تو بچے ہی ہیں. تو اب یہ کہ آپ سب نیت کریں آپ کی آخرت کے لیے مفید. آپ کسی بھی جامعہ میں کسی مدرسے میں پڑھیں آپ کی مرضی ہے, مطلب جہاں آپ کو علم دین حاصل ہو, لیکن یہ کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو کتنے دن رکھنے چاہیے؟ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو ایک دو دن میں پڑھ لیے ہوں گے. یہ غیبت کی تباہ کاری آپ کو ایک دن والا ملے گا, ڈیڑھ دن والا ملے گا, اپنے عوام میں نا گھنٹوں والا ملے گا. شاید کسی نے سات گھنٹے میں پڑھی تھی رمضان میں, شاید وہ اٹھا تھا کس ٹائم بھائی مجھے یاد پڑا, سات گھنٹے میں اس نے پڑھ لی تھی. اسلائی بہن نے تو خیر اسلائی بھائیوں سے میں کہوں تو کسی طرح پیچھے نہیں ہو, تو اتنا پڑھ لیتی ہیں, اسی دن کی لسٹیں ملتی ہیں, پوچھو مت. اسلائی بہنوں سے اپنا براہ راست کو ترکیب نہیں بنتی نا. تو یہ آپ خود ہی فیصلہ کریں کتنے دن میں پڑھیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں, اتنا اہم ترین علم ہے یہ. لیکن آپ اپنی سہولت کا ہدف سبحان اللہ ماشاء اللہ سات دن سات دن ماشاء اللہ سات سب ایک بار پھر پڑھیں بابا. ہاں یار جنہوں نے پڑھ لی ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں سہ بار پڑھیں بہت ضروری ہے. کم از کم بارہ دن کے اندر اندر بابا نگرانی. میرا خیال ہے بارہ بارہویں شریف کی نسبت سے مدینہ مدینہ. عبدالحبیب بھائی آپ تمام جتنے بھی یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں جو نہیں بھی ہیں جو بھی آپ کے جامعہ کے ذمہ داری پر ہیں, اگر ان کے مطلب نام وغیرہ کے ساتھ بارہ دن کے اندر اندر سب کم از کم ایک بار پھر ضرور پڑھ لیں. ہم مل کر باپا کی بارگاہ میں کارکردگی پیش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ آپ پنجاب چلے جائیں گے پھر انشاءاللہ باپا ان کے درجہ ذمہ دار سے کارکردگی منگوا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ. دیں گے نا کارکردگی؟ ان کی کارکردگی کون دے گا؟ انشاءاللہ یہ بھی دیں گے باپا. آپ کے بچے کہہ دیا آپ نے, تو یہ انشاءاللہ کارکردگی خود آ کے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ بھی بارہ دن میں پڑھ لیں گے, نیت کر لیں آپ سب اسلام میں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو آپ ہیں عبد المالک ہے ان کا بھی رابطہ ہے ماشاءاللہ. ہاں تو بارہ دن میں آپ لوگ بھی پڑھ لو سب. عبد الکریم کیا دیکھ رہے ہو؟ پڑھ لو گے نا انشاءاللہ. عبد الواجد انشاءاللہ انشاءاللہ بارہ مرتبہ جذباتی فکر دیکھ لو. 26 میں 12 بار پڑھیں گے اس کو یا غوث بھائی سب سے جیت جائیں گے لگتا ہے. ایڈوانس میں دے دوں توبہ کتاب بھی دے دوں یار. چلو اسی کو پڑھ لو یار سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کیسے میں سارے رہے ہیں بابا ہم نے بھی پڑھ لی ہے الحمدللہ الحمدللہ. کلپ تیار ہے ایک ان کو دے دو مدنی رضا غالباً مدنی رضا نا ان شاء اللہ دو ہی تھی میں منگواتا ہوں. اچھا چلو میں عبد الکریم کو دے دو عبد الکریم امجدی ماشاء اللہ. بابا اس وقت یہ مدنی مذاکرہ مدینہ پاک میں بھی دیکھا جا رہا ہے سبحان اللہ. یار وہ کوئی اندر بھی نہیں نعرے آپ دیکھ لیجئے جتنی ہو لے لیجئے مفت ملے گی تو پڑھو گے یار اچھے آدمی ہو یار. دیکھتے ہیں اگر ہوئی تو انشاءاللہ بھی تو مکتبہ بھی بند ہوگا جی ہاں انشاءاللہ. ہاں مکتبہ کھلوا کے نکال لیتے ہیں انشاءاللہ. امین نواز اچھی بھی نا ہاں وہ کلپ غیبت کے سوا کاریاں آئیے وہ چلا دیں مدنی چینل کے دو تین چار پروگرامات دیکھے ہوں گے جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اہل سنت کے لیے بڑا ہی نافع پایا ہے اور ان پروگرامات کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اسلام اور اہل سنت کی بے پناہ خدمت اس سے انجام پا رہی ہے. اور اہل سنت کی خدمات انجام دینا یہ بڑا کار ثواب ہے، اس لیے میں اسے کار ثواب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھ کے بہت سے لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، تو بڑی خوش آئند بات ہے، اور آج کے دور میں میڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مدنی چینل کے ذریعے لوگ اسلام سے قریب بھی ہوں گے، خدا ان کو توفیق دے داخل اسلام بھی ہوں، اور مدنی چینل کے پروگرامات دیکھ کر دو لوگ دین و سنیت سے قریب ہوں گے اور اسے قبول بھی فرمائیں گے۔ مجموعی طور پر دعوت اسلامی کا جو پروگرام ہے یا دعوت اسلامی کا جو منشور مجھے میرے علم میں ہے یا دعوت اسلامی کے جن کارکنوں سے میری ملاقات ہے وہ بہت اچھے ہیں اور دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے۔ یہاں آ کر بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سال گزشتہ افریقہ کے دو ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ساؤتھ افریقہ اور موزمبیق، وہاں بھی میں نے اس دیار غیر میں دعوت اسلامی کے لوگوں کو جس انداز میں کام کرتے دیکھا، اس سے میرے اس گمان کو بے پناہ تقویت ملی کہ دعوت اسلامی اپنے مخصوص انداز سے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا یہ پیغام پھیل کر رہے گا۔ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے دین و سنیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے اخراجات میں اگر اہل سنت ہاتھ بٹائیں تو یقیناً ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا اور وہ بھی اس ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آج جو مسلمانوں کو میڈیا سے اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا سے چیلنج ہے، اس چیلنج کا دفعہ ہم پر سب پر مل کے کرنا ضروری ہے، مدنی چینل اپنے ذریعے سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بھی دوسرے مسلمانوں کو کہ وہ اور بھی اس طرح کے اسلامی چینل قائم کریں اور اسلام و سنیت کا دفاع کریں اور اسے فائدہ پہنچائیں۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نکوکار، میں ان کے تعلق سے کیا کہوں، ہاں اتنا کہوں گا صرف کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں، تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش دین کی خدمتیں لے۔ حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، ان حضرات نے یہ کتاب کئی دن پہلے مجھے دی، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اپنے موضوع پر نہایت ہی مؤثر کتاب ہے، اس کتاب کو آدمی پڑھ لے، ایک بار نہیں دو بار تین بار کتاب کو پڑھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ از خود اس سے ساری غیبتیں چھوٹ نہ جائیں گی۔ کتاب کا انداز اتنا مؤثر ہے کہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی زندگی پڑھنے والے کی ساری غیبت کرنے میں گزری ہے یا غیبت سننے میں گزری ہے، اور ہم کس قدر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہیں سے بدن میں جھڑجھڑی سی پیدا ہوتی ہے اور دل غیبت سے متنفر ہونے لگتا ہے۔ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا، ہر مسلمان کا پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی ہیں اور صفِ اول کے اکابرین میں سے ہند کے، میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے اور معلومات ہیں ان سے، ٹیلی فون پہ بات ایک آدھ بار، شاید آپ بیمار تھے یا کسی طرح بار ایک آدھ بار ٹیلی فون پر بات کی تو ترکیب بنی تھی۔ بہت شفقت فرماتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں زیادہ اللہ شرفم و تعظیمہ انہوں نے یہ ریکارڈ کروایا۔ عبدالحبیب آپ بھی تھے جب ریکارڈ کروایا گیا، آپ کے بعد شاید ریکارڈ کروایا ہوگا، ابراہیم باپ وغیرہ جی جی جی بتایا ہوگا، ابراہیم باپ بتا رہے تھے کہ اس وقت کافی علماء اور بھی تھے جو بھی یہ تاثرات ریکارڈ ہو رہے تھے، ماشاء اللہ۔ تو اب اس کتاب کے پڑھنے کی بھی دوبارہ نیت کر لیں، غیبت کی اب پڑھ رہے ہیں دیکھیں 1800 سے زائد مثالیں ہیں اس میں غیبت کی تباہ کاریاں کی کتاب میں کہ کہاں کہاں کیا کیا غیبت بنتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا علم سیکھنا بھی ہم پر لازم ہے, ہم سب کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ بھی لازمی طور پر ہم کریں. غیبت مولکات میں سے اس کا علم ہونا فرض ہے, اس کا بھی غیبت کا بھی ضروری, جو بھی اس کی باتیں ہیں اس کی تعریف معلوم ہو, اس کا علاج معلوم ہو. تو اب یہ کہ تعریف بھی اب پوچھوں گا تو پھنسوں گا میں خواہ, کیونکہ یہ فرض علوم میں سے غیبت کی تعریف حالانکہ میں نے شاید 20 بار بیان کیے مائک پر لیکن بس حافظہ, لیکن میں پوچھتا نہیں, اپنے آپ کو پوچھ لیں کہ تعریف معلوم ہے کہ نہیں غیبت کی, نہیں معلوم تو پھر اپنے اوپر افسوس کیجئے. یا چلیے میں بتا ہی دیتا ہوں, آپ لکھ بھی نہیں سکیں گے یار, وہ پیٹ بھی نہیں ہوگا نا, وہ لے لیتے سب, پیٹ چھوڑ دیا آپ کے پاس. ارے یہ خصوصی رعایت کی آپ لوگوں کے ساتھ, اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہار شریعت میں جو غیبت کی تعریف لکھی ہے, اب ظاہر منو ان الفاظ تو رٹے ہوئے نہیں ہے, نہ رٹنا کوئی فرض ہے, تو غیبت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے. کسی کی برائی بطور برائی بطور برائی بیان کرنے کے اس کے پیٹ پیچھے سے ذکر کرنا, کسی کے اندر جو خامی یا عیب یا برائی ہے, کسی کا عیب بطور برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا, یہ جملہ میرا صحیح رہے گا, کسی کا عیب بطور برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا, کسی کا عیب بطور برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا, یہ غیبت کی تعریف. اب دیکھو آدھی عبارت ہے یار, یہ یاد ہونی چاہیے, تو پتا تو ہے نا کہ ہم نے غیبت کر بھی رہے یا کیا ہے. اب پھر اس کب یہ جائز ہے کب ناجائز ہے یہ, اور کب ثواب ہے, غیبت ثواب بھی ہے, حرام بھی ہے ثواب بھی ہے, حرام ثواب ان مانو گا کہ جیسے کہ کسی کا بیٹا یا کوئی بندہ برائی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے وہ, اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ کو بولوں گا تو اس کا باپ اس کو سمجھا دے گا, اور اس نیت سے اس کے باپ کو جا کر بولے کہ تمہارا بیٹا تو کوئی یہ حرکت کر رہا ہے آپ اس کو سمجھا دیجئے تاکہ اس کی اصلاح ہو. اب یہ غیبت تو ہے لیکن یہ غیبت ثواب والی غیبت ہے, اس طرح فاجر کو مشہور کرو لوگ اسے کب پہچانیں گے, اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے. تو اب کسی فاجر کی برائی دوسرے کو اس کے فجور کے فتنے سے بچانے کے لیے کی گئی, گو غیبت ہے کارے ثواب ہے اگر نیت یہی ہے. تو کسی نے مشورہ مانگا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہے معاملہ, سمجھے, تو اب ظاہر ہے کہ جو اس میں برائی ہے وہ بیان کر دے, کہ اب چھپائے گا تو خیانت کا مرتکب ہوگا, تو درست بیان کر دے اگر معلوم آتے تو ثواب پائے گا. اب اس میں بھی پھر وہ نیت تو میں لے آؤں گا, نیت شرط ہے کہ کیوں بیان کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو غیبتیں ہوتی ہیں نا یہ عموماً بلا وجہ ہوتی ہیں, اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی, اور یہ کیا عوام کیا خواص سب میں تقریباً یہ مرض جو ہے نا یہ بالکل یعنی کہ کیا بولوں میں کینسر کی طرح ہے, کیا ہے مطلب اس کا علاج اللہ اگر ہو جائے بہت یعنی کہ مشکل ہے, اتنا مطلب یہ غیبت ہے. وہ غالب عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی کا ارشاد ہے, غالب نے اسی میں نقل کیا ہے یا کسی اور بزرگ کا, صدیوں پرانے بزرگ ہے, کہ میں نے بکثرت مجلسوں میں شرکت کی ہے اہل علم کی, کسی کو بھی غیبت سے خالی نہیں پایا. میں ایک بار وہ اکابرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا امجدیہ میں, جو کہ اب سب کے سب صاحب مزار ہیں یعنی اکثریت ان کی, اب وہ 3-4 مزار تو امجدیہ میں ہی بنے ہوئے, بہت سارے بزرگ ہمارے اس وقت حیات تھے, علامہ عبد المصطفیٰ ازہری قبلہ بھی حیات تھے اور وہ بھی یاد پڑتا اس میں ہوں گے, اس لیے کہ میں یہ سارے تھے, مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ظفر نعمانی صاحب، قاری مسلم الدین صاحب، سب حیات تھے، اور بھی ان میں کوئی میرا خیال وفات ہوئی نہیں ہے، یہ چار ہی میرا خیال فوت ہوئے ان میں سے، اور ظفر نعمانی صاحب کا نام لے لیا میں نے، وہ بھی تھے حیات، اور بھی علماء تھے، مطلب خاص خاص علماء تھے، میں ان میں حاضر تھا، تو وہ کوئی کسی انہی میں سے کسی نے فرمایا کہ کوئی باتیں ایسی چلی ہوں گی، فرمایا کہ وہ صدر الشریعہ کبھی بیٹھتے نا اسی طرح کے حلقے میں، تو فرما دے کہ تم لوگوں میں بیٹھے کون، اتنی ساری نیکیاں لے آئے اور اتنی سے نیکیاں رہ جائیں واپسی ہو، تو اس طرح کی بات انہوں نے فرمائی، یعنی اتنی غیبت عام ہے، بلا وجہ تغلید کریں گے، اس کی غلطی نکالیں گے، اس کو غلط کہیں گے، اس کو جاہل کہیں گے، پتا نہیں جو جو ہوتا ہے، مجھے میرا خیال آپ کو مجھ سے کم تجربہ نہ ہو شاید، یہ ہمارے ماحول میں طلبہ میں بھی بہت ہے، اور ہر جگہ تقریباً یعنی غیبت جو ہے وہ اس کا احساس ہی نہیں ہے، بڑے بڑوں کو احساس ہے، بڑا متقی پرہیزگار حلیہ ہے اس کا، سب کچھ ہے، لیکن وہ غیبت دڑا دڑ وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، اب وہ کیا متقی اور کیا پرہیزگار، داڑھی کے حد تک ہی مطلب اگر متقی کہلائے تو کہلائے، باقی اب جب کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوا وہ بھی کھل کر بے باکی کے ساتھ غیبت کر رہا ہے، اب وہ تقویٰ کیسا، وہ بظاہر متقی ہے، دس بوسی قدم بوسی سب ہو رہی ہے، پیری مریدی بھی ہو رہی، سب ہو رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا سبھی اس میں مبتلا ہے، سبھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ایسا ابتلا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ ایسا سلو پوئزن ہے جو سرائے اب آہستہ آہستہ کر گیا، اس کا زہر چڑھ گیا، ہم لوگ اس کے مریض ہوئے، اب یہ مرض جو نکل نہیں پا رہا، غیبت کا بہت زیادہ عام ہو گیا، اللہ کرے کہ دعوت اسلامی فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس غیبت کے مرض پر قابو پانے میں کامیاب ہو، آمین، اللہ کرے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بس ظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، اب ہر شخص تک تو دعوت اسلامی پہنچ ہی نہیں سکتی، نہ سبھی اجتماع میں آتے ہیں، نہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں، نہ ذہن بندہ کتاب پڑھ کر بھی یاد نہیں رہتی، یاد رہتی بھی ہے تو جب غصہ آتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، غیبت غصے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جب کسی نے کوئی تکلیف دے دی تو انتقام کا جو جذبہ ہے اس کے تحت بھی ٹھیک ٹھاک غیبتیں ہوتی ہیں، تو بہت سارے عوامل ہیں ان کی وجہ سے غیبت ہو جاتی ہے، اس نے آ کر برائی کی تو پھر غصہ جا رہے میں اس کو جانتا ہوں کیسا ہے، اوشیہ اب پھر غیبت سائڈ پہ آ گئی، تہمت وارد ہو گئی، تہمت غیبت سے زیادہ خطرناک، پھر وہ کہ وہ جذبہ ہوتا ہے، بعض وقت اہل علم بھی کہہ دیتا ہے، منہ سے نکل جاتا ہے، میں اس کے باپ سے بھی نہیں کرتا، میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں، جس سے اب یہ گناہ سے بچ جائے گا منہ پر کہے گا، وہ غیبت سے زیادہ خطرناک ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، غیبت سے دل آزاری اس وقت ہوگی کہ اس کو جب پتا چلے گا، یہاں تو ڈائریکٹ دل آزاری کرنے پر تلا ہوا ہے، اور دل آزاری مسلمان کی اس میں جہنم کی حقداری ہے، اور یہ بھی ہمارے عام بہت عام ہے، کیا عوام کیا خواص، طلبا میں بھی عام ہے، جب ان کو غصہ آتا ہے تو بالکل وہ بازاری ہو جاتے ہیں، نہیں چھوڑو تو باہر نکل، کلاس سے باہر نکل، دیکھتا ہوں بیٹا وہ آیا غصہ، یا کبھی کبھی تو درجے میں ہی شروع مارا ماری، پھر استاد آ گیا اور چھڑا دیا تو ٹھیک ہے، استاد کی غیبت الگ، جو ذہین طالب علم ہے اس کی غیبت، جو کم یعنی کہ بیچارہ اس کا حافظہ کمزور ہے اس کی تو ٹھیک ٹھاک غیبت، بدھو ہے، جاہل ہے، کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، بودا ہے، فلا ہے، طرح طرح کی غیبت ہے ہمارے یہاں، مطلب یعنی کہ طلبا میں بھی یہ انڈر اسٹوڈے کی جاتی ہوں گی، ان سب کی مثالیں ہیں، یعنی کہ پتہ نہیں مجھے گنتی بھی یاد نہیں، اتنی مثالیں اس میں کتاب میں دی گئی ہیں، شاید وہ سینکڑوں ہو جائیں، 1800، ہاں میرا خیال تقریباً 1800 مثالیں اس میں، اور اصل اس کی جان ہے نا مثالیں ہیں، کہ جب تک مثالیں دے کر نہ سمجھاؤ نا آسانی سے بات ذہن نشین ہوتی نہیں ہے، تو الحمدللہ اس کو آپ پڑھیے، ایک سے زیادہ بار پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ غیبت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عزوجل سے بچنے کا ذہن بھی پائیں گے. کبھی خدا نہ خدا صادر ہو بھی گئی تو انشاءاللہ آپ اس سے بچ جائیں گے. اب مثال کے طور پر میں کس طرح لوگ غیبتیں کرتے ہیں, مثلاً ایک ہی یعنی کہ میں چوٹ کرنے کے لیے وہ کسی کو جیسے سمجھایا, ایک بار کسی نے مجھ سے کہا, میں سب حذف کر دیتا ہوں سائڈ ہے, ضرور سمجھانا مقصود ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب دعوت اسلامی کے مخالف ہیں, اب مخالف ہے ٹھیک ہے, وہ اپنے احباب کے درمیان بیٹھے ہیں اور مخالفت کرتے رہتے ہیں. تو ایک صاحب نے بتایا کہ میں بھی بیٹھا تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے, تو اس نے صراحتن پہلے کرتا رہتا تھا, میری موجودگی میں اس نے کنایتن مخالفت کی. اب میں نے جب سنا تو میں چونکا, میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ کہیں غیبت تو نہیں ہوئی, کیونکہ میں سمجھا کہ اس نے نام بھی لیا وہ سب کچھ کیا اور میں جانتا بھی ہوں جس کا یہ واقعہ ہو, تو اب یہ غیبت ہوئی کہ نہیں, کیونکہ اس کا جیسے کہ نام لے لے کہ بھئی یہ زید ایسا کہہ رہا ہوں, اس زید کو میں جانتا ہوں, وہ زید میری نظر میں ڈیگریڈ ہوگا نا اگرچہ وہ میرا مخالف ہو, تو اس کی مزید مجھے نفرت ہی بڑھے گی کہ اچھا یوں کرتا ہے. تو الحمدللہ میری اس طرح کی عادت نہیں ہے اور مجھے بس وہ ڈر بہت لگتا رہتا ہے. تو یار یہ تو میں نے کہا کہیں قیمت تو نہیں ہوئی, تو اب اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نے تو وہ متعین نہیں کیا اور مجھے یوں لگا کہ اس نے اس کا نام لیا تھا اور اب وہ فوراً وہ بات اس نام کے ایک دو جملوں کے بعد وہ بات کی, تو میں سمجھا کہ یہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے. تو اگر بندہ متعین نہیں کیا, نہ کوئی اشارہ دیا کہ بھائی فلاں ہو سکتا ہے میں سمجھ جاؤں, تو ایسا نہیں کیا تو پھر غیبت نہیں ہے, لیکن پھر فضول تو ہے نا, فضول بھی ہے اور مطلب اس کی کیا حاجت پڑی ایسی باتوں کی. تو ہمارے یہاں یہ تو خیر یہ تو بہت ہی وہ محتاط گفتگو تھی, ورنہ ہمارے یہاں تو کھل گیا فلا بڑی بکواس کرتا آپ کے بارے میں, مجھے مطلب جاہل بولتا آپ کو, میں تو صحیح تو بولتا ہے یار, میں بول تو جاہل, میں نے کس مدرسے سے پڑھا, میری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی میرے سامنے کسی کی برائی کرے تو اول تو وہ تو حتی الامکان اس کو روک دیتا ہوں یار ہم لوگ غیبت نہیں کرتے, چھوڑ یار اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے, وہ اپنے احترام مسلم میں یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں لکھی ہوئی ہیں, ایک سنت یہ بھی لکھی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کی کوئی بات ناگوار درپیش ہوتی ہے تو آپ کی زبان حق کے ترجمان سے کچھ اس طرح کا نکلتا ہے کہ اللہ اس کا بھلا کرے. یہ کہ اگر اب اس پر میں ناراضی کا اظہار کرتا ہوں, ہاں یہ بولا میں جانتا ہوں اس کو یار, میں اچھی طرح جانتا ہوں, اب شروع اب جو جانتا ہوں وہ بھی کبھی بول دوں گا یہ ایسا ایسا ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا, بہت سارے کبیرہ گناہ کا بنڈل میرے سر پر آ جائے گا. بارہا مطلب یعنی کہ ٹیلی فون پر بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے باتیں کی ہیں, پھر بعد میں غور کیا تو بعد میں سمجھ آئیے, پھر ان کو ٹیلی فون کیا کہ یار تم نے جو اس دن وہ بات کی تھی میں نے غور کیا تو یار یہ تو غیبت تھی, یا آپ بتایا کہ نیت کیا تھی بولتے وقت, تو نیت تو کیا بتائے گا بیچارہ, تو عموماً پھر توبہ کرواتا ہوں, اب توبہ کر لیں. مطلب ظاہر ہے کہ جہاں ذنّ غالب ہو کہ یہ مان جائے گا تب تو واجب ہے کہ اس کو مطلب برائی سے روکا جائے, جب ذنّ غالب یہ کہ یہ نہیں مانے گا تو واجب نہ رہا. لیکن اب جو میرے اسلامی بھائی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, ایسے عوام بھی ہیں, ایسے خواص بھی ہیں, اہل علم حضرات بھی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو کبھی اہل علم کی بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اپنا وزن دیکھتا ہوں کہ یار یہ مان لے گا, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی بھی تفہیم کر دی جائے, سمجھا دیا جائے, اور جو مجھے باپا بولے گا تو مانے گا تو صحیح نہ, پھر میرا روحانی بیٹا کہاں سے رہا نہیں مانے گا تو. تو اپنی عقیدت کا میں جائز فائدہ اٹھا لیتا ہوں بارہا, عقیدت مند ہے ٹھیک ہے مان جائے گا ٹھیک. تو اگر ہر اسلامی بھائی بھی یہ کوشش کرے نا سمجھانے کی تو بھی اس برائی پر قابو پایا جا سکتا ہے. ہمارے اور تجسس کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے, اگرچہ وہ آیت سب کو حفظ ہو ولا تجسسو, لیکن کیفیت تجسس کی بڑی ہوتی ہے. کیا بولتا ہے دیکھ تجھ کیا بولتا ہے مجھے بتانا کیا بولتا ہے. اچھا یوں بولا یہ بھی کہا کیا کیا کہا یوں کر کے پورا مطلب ہم لوگ یعنی کہ اس کی معلومات رکھنا چاہتے ہیں, اس کی حاجت کیا معلومات رکھنے کی. اس طرح مطلب یہ کہ وہ گناہوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے تو آج سے نہیں پرانا ہمارا نعرہ ہے ہر مخالفت کا جواب مدنی کام, اپنا کام کرتے. ہمارے مطلب ایسے بے شمار علماء حضرات ہیں جن کو غلط فہمیاں تھیں دعوت اسلامی کے بارے میں, آج الحمدللہ وہ مائک پر فضائل بیان کرتے ہیں دعوت اسلامی کا الحمدللہ. اگر ہم بھی کردار کشیوں پہ لگے رہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے اور پمفلیٹ کا جواب رسالے سے دیتے کسی کے تو آج شاید ہم انہی کاموں میں لگے رہتے. تو اس لیے وہ جہاں تک شریعت جب تک واجب نہ کرے نا تو اپنوں کی مخالفت سے آدمی پہلو سے ہی کرے. وہ اگلا کرتا ہو تو کرنے دے, لکھ رہا ہو تو لکھنے دے. کب تک لکھے گا کب تک چیخے گا یار, آخر آواز بیٹھی جائے گی. ہم چیخنے میں اگر سر ملائیں گے نا تو پھر وہ زیادہ چیخے گا. یہ مدنی پھول ہے, سب اسلامی بھائی اس کو مطلب اپنے مدنی دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں کہ اب مخالفت کرے کوئی لاکھ کرے آپ یار جواب مت دو. آپ جواب ہی کاروائی کرتے ہو نا اس میں پھر پھڈا ہو جاتا ہے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. ورنہ یک طرفہ ہوتی ہے نا مخالفت تو وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے, وہ دم توڑ جاتی ہے. بھلے آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں آپ معاف کر دو درگزر کر دو ان شاء اللہ آپ دیکھو کتنے کامیاب ہوتے ہیں. دین کا کام جب کہ کرنا ہے تو یہ آپ کو یہ مدنی پھول لینے پڑیں گے. اب مارا ماری کرنی ہے تو اس کا کیا علاج ہے, تو نہ ہتا پائی ہو نہ لفظ پائی ہو. اس طرح اپنے درجے میں بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ, کیونکہ غصہ آ جاتا ہے ساتھ رہتے ہیں نا تو کبھی کوئی ایسی مزاج کے خلاف بات کر دیتا ہے اگلا جو غصہ آ جاتا ہے, کبھی قلم اس کے جیب سے ہماری نکل آتی ہے یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اپنی یہ ہوا کیا ہوتا ہے کہ اس نے قلم آپ کی لی ہوگی لکھنے کے لیے جس کو آپ لوگ آریتن بولتے ہیں, وہ لے کر اس نے لکھ کر غلط فہمی میں اپنی جیب میں رکھ لی اور آپ نے وہ جھپٹ پڑے گئے چور میری قلم تو نے چرا لی. اب آپ گناہگار ہو گئے, اس کو آپ نے چور قرار دیا کہ آپ کے پاس یعنی کہ بالکل یہ یعنی کہ بالکل واقع ہے. ایسے روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتا ہے واپس. میں شاید بیسوں بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہوں کہ میں کسی یہ قلم کو لکھنے مجھے دے دیتے ہیں بےچارے, میری ہوتی ہے تو بھی دے دیتے ہیں, میں جیب میں رکھ لیتا ہوں. تو اب کیا میرے بارے میں یہ سوچے گا کہ میرا قلم اس نے ناحق لے لیا؟ ظاہر ہے کہ حسن زنی رکھے گا. تو اس طرح بہت مطلب ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ تو آپس میں لڑائی نہ ہو, احترام مسلم ہو. پورے درجے کے طلبا جو ہے نا وہ ایک روح یک روح دو جسد والا رول ادا کریں کہ سب آپ ایک جسم ہیں, ایک بھی طالب علم کو تکلیف ہو تو سب طلبا کو تکلیف ہو, اس کی ہمدردی کریں دل جوئی کریں. اور گورنا جھڑکنا اڑی کرنا یہ نہ ہو. اب آج سحری کی بات ہے, مجھے پتہ نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں, کہ سحری کے وقت میرے ساتھ یہی اسی رمضان حال میں یہی تھے اپنے طلبہ بڑے درجے کے طلبہ اور جس میں درس نظامی کیے ہوئے بھی ہوں وغیرہ, یہ طلبہ تھے اور قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ گھرانے گھرکنے لگے ایک دوسرے کو, کس کوئی بات ایسی ہو گئی ان میں, یا وہ میرا وہ پلیٹ دھوئے رکابی دھویا ہوا پانی وہ رکابی ایک نے لی اور دوسرے نے اس میں ہاتھ ڈالا ہوگا پانی کے لیے, اس میں یہ گھرانے گھرکنے لگے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, معافی مانگو گے اس میں کیوں جھاڑ رہے ہو؟ تو ایک نے یوں تو کر لیا تھا, دوسرے نے پھر بھی یوں نہیں کیا. بولا تو عوام بھی یار اس طرح مطلب یعنی کہ کم از کم وہ محفل کے بھی آداب ہوتے ہیں سب کے سامنے. مطلب یہ تو میں نہ ہوتا تو شاید یہ ایک دوسرے کو رکھ دیتے. مطلب یعنی کیا ہے مطلب یہ آپ نہ ہوتے تو پلیٹ اٹھا دے کس کی, آپ ہوتے نہ تو پلیٹ اٹھا دے کس کی. اگر یہ اس طرح کا جو مزاج ہے نا, یہ مطلب وہ دانت توڑ دوں گا تو باہر نکل, یوں کر, یہ کوالٹی کیا یہ طلبہ علم دین کو یہ کوالٹی زیب دیتی ہے کہ جنہوں نے امت کو سنبھالنا ہے, ان کے پیچھے ایک امت ہے, ایک قوم ہے. تو اسی طرح کے جذباتی طلبہ جو ہوتے ہیں نا, یہ آگے بڑھ کر جب یہ ممبر و محراب کی زینت بنتے ہیں نا, تو وہاں بھی ہنگامے کرتے ہیں, مسجدوں میں گروپ بنتے ہیں. اور اگر کوئی پاورفل متولیان ہوتے ہیں تو پھر وہ معذرت بھی کر لیتے کہ مولانا آپ مہربانی کر کے کسی اور جگہ انتظام کر لو, ہم آپ کو نہیں سنبھال سکتے. تو یار ایسا کیوں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیں داڑ کر کے, مطلب گڑبڑے کر کے. عالم تو ایسا ہو, عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب ان کو میں عالم بھی کیسے کہہ دوں یار, عالم تو درس نظامی کرنے سے تھوڑی عالم بن جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ درس نظامی سے عالم نہیں بنتا, بلکہ وہ کہ جس کو ضروریات کا علم ہو, جیسے کہ اعلی حضرت نے لکھا ہے, بارہ شریعت وغیرہ میں لکھا ہے, ضروریات کا علم ہو, فرض علوم معلوم ہو. فرض علوم تو بڑے بڑوں کو معلوم نہیں ہوتے, بڑے بڑوں کو. جیسے ابھی ہم نے وہ ایک دو باتیں کی, غیبت کی تعریف ہو رہی ہے, تو فرض علوم بالکل یعنی کہ اس میں بہت مایوس کن حالات ہیں فرض علوم کے تعلق سے. بہت مطلب غفلت ہے اس میں, اور اچھے اچھے مطلب جن کے نام کے ساتھ ٹائٹل لگتے ہیں نا, ان کو بس امتحان میں ڈالنا نہیں چاہیے, پوچھنا نہیں چاہیے, بہت رسکی گیم ہے یہ. فرض علوم کی طرف بالکل توجہ نہیں, نہ کہیں باقاعدہ فرض علوم پڑھائے جاتے ہوں اور اس کا کوئی مخصوص باب ہو کہ بھئی اب یہ بھی پڑھایا جائے گا, نہیں بس مختلف کتابیں جو فرض علوم سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. یہ سب جو اہل علم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بالکل. ہاں دور حدیث بھی فرض علوم میں سے نہیں ہے, علم تفسیر بھی فرض علوم میں سے نہیں ہے, ورنہ تو ہم سارے فاسق و فاجر ہوتے جنہوں نے وہ علم حدیث نہیں حاصل کیا, علم تفسیر حاصل نہیں کیا. فرض علوم یہ کس کو معلوم, بہت مشکل ہے. ان کے سیکھنے کا تو یہ کہ نجی طور پر مطالعہ کریں, جو گپ شپ کرتے ہیں آپ اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر فرض علوم کی طرف, بلکہ فرض علوم فرسٹ ہے. فرض علوم پہلے حاصل کرے, بعد میں علوم عالیہ یا جو بھی علوم ہے ان کی بعد میں باری آتی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ سنجیدہ بن جائیں اور اپنا وقت فضول نہ گنوائیں. کیا مطلب کیسے سمجھا آپ کو, اتنا وقت آپ لوگ فضول گپ شپ, ہوٹلوں میں بیٹھنا اور گروپ بنانا, لڑائیاں کرنا, مغزماریاں کرنا. آپ نے بحث کریں علم دین کے تعلق سے, بحث کریں دینی احکام یا آپ نے جو پڑھا آپس میں, ٹھیک ہے مکالمے کریں, اچھی بات ہے, اس طرح آپ کا علم بڑھے گا. لیکن یہ جو مطلب فضولیات میں آپ لوگ پڑ جاتے ہیں نا, یہ بہت پڑھتے ہیں, اسی لیے مطلب پڑھنے کے باوجود ان پڑھ رہتے ہیں بےچارے. میں نے درس نظامی کیے ہوں کی بات کر, درس نظامی جنہوں نے کیے, جن کو لوگ علامہ بولتے ہوتے ہوں گے, بولتے ہی ہمارے ہاں تو داخلہ لے حفظ کے درجے میں داخلہ لے تو حافظ صاحب ہوتا ہے, درس نظامی کا داخلہ لے تو اپنے علاقے میں علامہ ہوتا ہے. تو ان کو السلام علیکم لکھنا نہیں آتا درس نظامی کرنے والوں کو, یہ میں نے دیکھا, اس لیے عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات سب کو نہیں کہہ رہا, یعنی وہ کس طرح لکھتے پتا ہے, السلام کے بدلے اسلام لکھیں گے, اسلام, یعنی سین کا وہ لمبا شوشہ جو ہوتا ہے لام والا, الف کے بعد لام, یہ نہیں لکھیں گے اسلام. پھر وہ میم پر پیش آتا ہے جس کی لکھنے کی حاجت نہیں ہے, لیکن میم کے بعد واؤ بناتے ہیں اسلام علیکم. یہ درس نظامی والوں کی بات کر رہا ہوں میں, ہم جیسے عوام کی بات نہیں کر رہا. تو مجھے پتا نہیں مدنی چینل پر ایسی باتیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں, براہ راست ہے, لیکن پھر سکھانے کا موقع نہیں, سمجھانے کا موقع نہیں ملتا. ایسی بنیادی چیز السلام علیکم یہ نہیں آتا بےچاروں کو, تو آگے کیا خاک فرض علوم آتے ہوں گے ان کو بےچاروں کو. مگر سب ایسے نہیں ہیں, ایسے بھی ہیں مطلب جن کو بےچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. آپ انہیں سے مخاطب ہیں نا جن کو نہیں آتا. کل پنڈلی یار, کہ پنڈلی میں نے آدھی پنڈلی بولا, پنڈلی کس کو بولتے, اس میں تقریباً ایک تعداد چکر میں تھی پنڈلی کہاں ہوتی ہے, اب یہ نہیں ہوں گے دوسرے دیگل ہو سکتا ہے چکر میں ہو, یہ کہاں ہوتی ہے. جن موضوعات کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں, جی جی, غیبت, حسد, تکبر, ریا, عجوب, خود پسندی, پھر آگے توبہ, صبر, شکر, اس طرح کے جو عنوانات ہیں, ان تمام کو سیکھنے کے لیے کس قدر کوشش کرنی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, خواہ وہ ظاہر ہے کہ ایک طالب علم جو جامعہ میں پڑھتا ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو اسی کے لیے لازمی نہیں ہے, یا ہر مسلمان کو ان چیزوں کا علم سیکھنا جن میں سے کئی ایسی جو مطلب ہمیں مطلب فرض کی طرف لے کر جاتے ہیں, فرض علوم کی طرف, اور ان کی تعریفات, پھر ان کے بچنا, یہ کیا ہیں, ان کے اسباب, ان کی علامات. اب اس سب تو رجحان کیسے آئے, کیونکہ یہ وہ ابواب ہیں, یہ وہ چیپٹرز ہیں, ٹاپکس ہیں کہ جن کے متعلق سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے, مرد ہو یا عورت, عقل بالغ ہے وہ سیکھے گا, پڑھے گا, اس کو سمجھے گا, اور کتابوں میں یہ بات موجود ہیں. رند مقت المدینہ نے اس طرح کی کئی کتابیں ہماری شائع کی ہیں, گبتی سے تباہ کریاں آپ نے دی ہے, تو تکبر کتاب ہے, بدگمانی کتاب ہے, ریاکاری رسالہ, اتنے زخم بھی نہیں ہے. لیکن اس کو سیکھنے کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ, دو گھنٹے, تین گھنٹے نکالنا, مثال کے طور پر ہم نماز سیکھنے کے متعلق کہتے ہیں کہ بھائی نماز سیکھیے, طہارت کا مسائل سیکھیے, اسی طرح بابا ان تمام چیزوں کا سیکھنا بھی لازمی ہے, جس کو مہلکات بھی آپ فرماتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی تیسری جلد میں جو سارے ابواب لکھے, مگر سیکھنے کے لیے سوچ کا بننا, چاہے وہ مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس وقت, بیرون ملک سے بھی ایسے میں سارے جو اس وقت بیٹھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اسلامی بہنوں کے اسلامی بھائیوں نے مجھے ایس ایم ایس فارورڈ کیے ہیں کہ آپ نے جو کتابوں کا حوالہ دیا تو ہم نے بھی پڑھی ہیں, بعض نے کہا کہ 12 دن کا جو ہدف دیا ہم بھی اس کو پڑھ لیں گی. تو اب اس طرح کے پیغامات آ رہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک حلقہ ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ اس وقت منسلک ہے, اور ظاہر آپ کا ایک ایڈریس ہے, آپ کا ایک مطلب بیان ہے, صرف یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہے, اور جو موضوع آپ لے کر چل رہے ہیں وہ خاص و عام سب کو محیط ہے, سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو اب اس سمت بابا توجہ کیسے جائے گا, وقت نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے مگر وہ دیگر ابواب اور دیگر کتابیں, دیگر چیپٹر پڑھنے کا وقت ہے. ایک کہتا ہے کہ ہم سی اے کر رہے ہیں تو ماسٹرز کر رہے ہیں تو میٹرک کر رہے ہیں تو انٹر کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں تو ٹیوشن پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے. اب ان تمام چیزوں کے لیے اولاً ذہن کیسے بنے, اس کی اہمیت, اور اس کے لیے وقت کہاں سے لے کر آئیں, اس کے متعلق کچھ مدنی پھول دیں, اور کون سا ایسا وقت ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرائم کام پرائم ٹائم میں کیا جاتا ہے, جتنا کام اہم ہوگا وقت بھی اتنا ہی اہم ہونا چاہیے. کوئی یہ نا پرائم کام پرائم ٹائم, تو کیا ہونا چاہیے ایسا؟ وہ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ فالتو کاموں میں ہمارا وقت بہت زیادہ صرف ہو جاتا ہے. اب سارا اصل نظام آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے, سارا نظام ایسا ایسا بنا ہوا ہے, نظام تعلیم یا جو بھی آپ لے لو, کہ فرض علوم کی جگہ اس میں کم ہے. ضمن فرض علوم آتے ہیں, یعنی ہر جگہ آتے ہیں, ہر کتاب میں تقریباً کچھ نہ کچھ فرض علوم ہوتے ہیں, لیکن باضابطہ یہ سیکھنا فرض ہے اس کا احساس نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر جو پڑھ رہے ہیں جیسے کہ درس نظام ہی کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نجی مطالعہ فرماتے رہیں. فتح و رضویہ شریف ہے, اس کا بالاستیاب مطالعہ اگر کر سکیں تو کریں. ٹھیک ہے, وہ دلچسپی اتنی نہیں ہوتی ہر حصے میں, تو آپ حضر و عبادت سے شروع کریں, آخری سے مطلب کون سے سب 24 ڈبل 12 سے شروع ہوتا, 21 سے 30 کی طرف بڑھیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ انشاءاللہ اپنے سے دلچسپ معلومات رہیں گی کہ آپ کی پڑھنے کی عادت پڑے گی اگر نہیں پڑھے تو, اور آپ کو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت سے محبت بہت بڑھ جائے گی کہ ہم نے ان کے فضائل تو بہت سنے, واقعی یہ ان فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں ان سے بھی کچھ زیادہ ہی سرکار اعلیٰ حضرت کے فضائل ہو سکتے ہیں. اتنی ماشاءاللہ معلومات ہیں, ان کو آپ پڑھیں, بہار شریعت کو بھی لستی آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, عربی کتب پڑھتے ہیں لیکن راجے اور مرجو قول سب یہ صلاحیت رکھتے نہیں ہیں کہ اس میں مطلب وہ نکال سکیں. تو اس لیے یہ ہمارے اکابرین کی کتاب ہے جن میں آپ کو راجے اقوال بہت زیادہ ملیں گے, اگرچہ تغیر زمان کی وجہ سے بعض اقوال مرجو ہو جاتے ہیں. تو اس کی مفتیان کرام سے سمجھ لیں, ارے استاد کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. تو بہار شریعت میں صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہی ہے کہ میں نے اگرچہ آسان کر کے لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ علم دین ہے, علم ہے, جو جو مطلب یہاں علماء سے تو رجوع کرنا ہی ہوگا, تو جو بات نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھ لے. انشاءاللہ فتح رضویہ وغیرہ پڑھیں گے نا تو بہت فرض علوم معلوم ہوں گے. احیاء العلوم بھی پڑھنا بہت ہی سمجھو کہ ضروری ہے تاکہ وہ باطنی صفائی کے لیے زیادہ زیادہ مدنی پھول ملے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں جگہ جگہ احیاء العلوم کا حوالہ دیا ہے, اور صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت جو لکھی وہ فقہ پر لکھی ہے, اور خود آپ نے خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ مجھے یہ 20 یہ لکھنے تھے اور 20 حصے تصوف پر لکھنے میری خواہش ہے, لیکن فقہ کے بھی پورے نہیں ہوئے, شاگردوں نے بعد میں پورے کر لیے 20 ان کی خواہش پر وصیت پر, لیکن تصوف پر یہ لکھ نہیں سکے ورنہ بڑا کام ہو جاتا امت کا, لیکن نصیب. تو تصوف پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, اس میں فقہی مسائل ہیں لیکن یہ شافعی مذہب کے مطابق ہے, تو اس لیے حنفیوں کو چاہیے کہ فقہی مسائل پر عمل اس وقت تک نہ کریں جب تک کسی حنفی مفتی سے تصدیق نہ کروا لیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ کر بیٹھیں. باقی تصوف کی باتیں جو ہیں اس کو بے شک اپنا ہے, اصلاح باطن کی اتنی باتیں احیاء العلوم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے ہی سمجھا رہے ہیں. اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا, جنہوں نے پڑھا ہے ان کو بھی اندازہ ہوگا. بعض ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے چاروں جلدیں پڑھی ہیں. کل ایک اسلامی بھائی میرے پاس تشریف لائے تھے, دور حدیث کے تھے غالباً, انہی میں ہوں گے شاید, چار جلدیں پڑھی ہیں کوئی کل مجھے بتایا تھا ماشاءاللہ. اچھا آپ ہی نے بتایا تھا ماشاءاللہ, انہوں چار جلدیں احیاء العلوم کی پوری پڑھ لی ہیں, ایک ہی ہیں یہ. تین جلدوں والے بھی بات تھے کل, تیسری جلد یا تین جلدیں ماشاءاللہ. تیسری جلد تو مولکات پر ہے, تو تیسری جلد تو بہت ضروری ہے, لیکن جو منجیات پر ہیں وہ بھی تو پڑھنے والی ہے ضمناً, اس میں بھی فرض علوم کا تو تذکرہ ہو ہی جاتا ہے نا. سب اہم ہے, پہلی سے لے کر یار ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے مدنی پھول ہیں کہ وہ پڑھے تو آدمی یار اس میں ڈوب جائے, اور جب پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی نئی بات پڑھ رہے ہیں. احیاء العلوم کی یہ خاص خوبی ہے کیونکہ ہمارے آپ سے کمزور ہے, ہم کو یاد نہیں رہتا, جب جب کھولو تو یار یہ نئی بات مل گئی. منگائے کہ نا, ہاں الحمدللہ کسی نے وہ لنگر رسائل کی نیت سے مدنی چینل زندہ باد, 200 غیبت کی تباہ کاریاں اور 100 کفریا کلمات, 200 کفریا کلمات اور 100 غیبت کی تباہ کاریاں, سب کو تو پوری نہیں ہوں گی, زیادہ ہیں نہیں تو خرید لیں گے, اس میں کیا ہے. نہیں یہ اسار کا جذبہ رکھیں گے تو جن کے پاس ہے وہ نہیں لیں گے تاکہ دوسرے بھائی کو مل جائے ان کے جن کے پاس نہیں ہے. اچھا سبحان اللہ, تو ان کو جاتے جاتے پیش کر دی جائے, مگر اس کو نیت کرا گیا کہ 12 دن میں جو پڑھ لے اس کو دی جائے, یہ میری طرف سے یہ میرا انٹرفیئر ہے, ورنہ کیا آپ اپنی لائبریری کی زینت بنا لو گے, تو یہ پھر انشاءاللہ جو پڑھے وہ لیتا جائے. یعنی کہ 25 دن کے اندر اندر دونوں کتابیں, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. اللہ جس نے دین کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کو خصوصاً کفریات اور غیبت سے محفوظ فرمائے. ان کو کوئی سوال کا موقع ملے گا کہ نہیں, یہ کیا چاہتے ہیں پتا تو چلے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کب تک اسٹیمنا رہے گا آپ کا, ہاں انگریز جو چل. اچھا لگا رہے گا انشاءاللہ، سجا رہے گا، سجی رہے گی۔ اچھا پوری رات والے تو دیکھ لیں کتنے پوری، ان کو بھی راستہ دینا پڑے گا، ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ اچھا ایک اٹھا رہے ہاتھ، پوری رات والے۔ پوری رات تو خیر میں بھی نہیں لوں، میرا بھی اتنا ہزار ہے ہمت نہیں ہے، تو ان کو اعتبار سے کیا واسطہ ہے؟ ہاں نہیں، یہ بھی جمعے والے، جمعے کی چھٹی ہوتی ہوگی نا، کل تو ان کا میرا خیال درس ہوتا ہوگا کیا نہیں، کل چھٹی ہے نہیں ہے نا بیچاروں کی، یہ تو ساری بات کی ہے، اتوار کی چھٹی کن کن کو ہے ان میں سے؟ اچھا سب کو نہیں ہے چھٹی ہے، مگر سب کو نہیں ہے، اب چھٹی ہے بھی تو یہ آئندہ آئیں گے نہیں، جب جائیں گے رات کو بٹا لیں گے یہ لوگ پوری۔ تو یوں کرتے ہیں کہ ان کو اپنے جو مہمان ہیں ہمارے اسلامی بھائی، یہ جتنی دیر یہ بیٹھ سکیں، اور ساری رات تو خیر نہیں ہوتا اپنا، ساری رات میں نے کیا، دو بجے ڈھائی بجے تک انشاءاللہ ساری ہو جائیں گے۔ اچھا مدنی مذاکرہ جب ہم ملاقات، یوں ساری رات؟ اچھا تو پھر یہ بولیں گے وہ سحری بھی کروا، میں نے انتظام نہیں کیا سحری کا، میں سمجھا کہ آپ تو پتہ نہیں سحری کرو گے نہیں کرو گے روزہ، محرم شریف کا ہر روزہ جو ہے نا ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ نگاہوں سے ملاقات کر لوں باپا، آج کل تو ملاقات تو قافلے والوں کی ہو رہی ہے کہ جو قافلے میں سفر کر رہے ہیں ان سے ملاقات آپ فرما رہے ہیں، قافلے میں ہیں یعنی یہ تین دن کی تربیت اور یہ سات دن کی تربیت والے قافلوں میں ہے نا باپا، مدینہ ہو گیا اللہ اللہ اللہ اللہ جلالہ ارمان والہ، میں یہ دیکھو کر باب المدینہ کے مائیں باپ یہ تین کابینہ ان کے پاس ہے باب المدینہ کی، اور رکن شورا بھی ہیں، تو یہ جیسے فرمائے سے اپنے ان کی اطاعت کرنی ہوئی نا۔ ہمیں یہ قافلے میں ہے کہ نہیں یار، ہے نا؟ تو وہ ٹھیک ہے، 6 جنوری کو قافلے والوں کی ملاقات ہے انشاءاللہ۔ اس میں یہ بھی ضرور دیکھا جائے کہ جدول کے مطابق جو وقت گزرا ہے یا نہیں گزرا، یہ بھی دیکھ لیں، حاضری مکمل ہے یا نہیں، اتنا آزمائش میں نہیں ڈالو بھی جا رہا ہوں گے۔ یہ آپ فرما دیں کہ آئندہ جدول کا خیال رکھیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ دیکھو ملاقات کیسا ہے کہ ابھی اپنے پاس آپ لوگ بدھ کو جا رہے ہیں نا، بدھ کو، تو اس دوران جب بھی انشاءاللہ کوئی ترکیب بنی نا، کیونکہ ایک ساتھ تو آپ سے ملاقات ہوگی نہیں، آپ سمجھدار ہیں کہ کیسے ملاقات ہوگی، آپ اتنے شریف تو ہیں نہیں کہ میں آؤں گا ایک ایک بار ہاتھ ملا دے گا، کوئی ٹانگ کھینچے گا، کوئی یہ کھینچے گا، مجھے تجربہ آپ لوگوں کا، مجھے گرا دو گے اور چیڑا جھپٹی کرو گے، تو اس لیے وہ یہ اپنی لائن کی نہیں، میں ایک ایک بار آ کے مل لوں، آپ مل لو گے، میں تجربہ نہیں کروں، تجربہ بہت ہے، کہکا نہیں مارے، سنت نہیں ہے، کہکا کیا ہوتا ہے تو پتا ہے نا، ہاں بول رہے ہو جیسے کفریا کے لباس میں ہاں ہی بول رہے تھے، وہ صرف دانت ظاہر ہوں اس طرح ہنسنا، عرف میں تو ہنسنا بولتے ہیں لیکن مسکرانا ہے، اور جس میں اتنی آواز نکلی کہ خود سنا، یہ ہے ہنسنا زہک، ٹھیک ہے نا، اور اتنی آواز سنی کہ دوسرے ہوتے تو وہ بھی سن لیتے، جیسے ابھی تو وہ کہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تبسم و زہک تو ثابت ہے لیکن یہ کہا ثابت نہیں ہے، نہ پسندیدہ، پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن جو لگا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے. اب یہ لائن میں دیکھو ناممکن ہے کہ اتنے سارے یہ لائن کی گریل لگی ہے، کیونکہ ڈسپلن اب ایک ساتھ سب ٹوٹیں گے تو ظاہر ہے کہ گریلیں گر جائیں گی، یہ ڈکے میں مائک ڈبے کیا اسپیکر جو بھی ہیں ان کو نقصان ہوگا، لاکھوں روپے کا سامان یہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک سے ہاتھ ملا ہوگا وہ کچھ کان میں بولے گا، دوسرا کچھ کان میں بولے گا، تیسرا ادھر سے بولے گا. تو آپ سمجھ جا رہے ہیں، آپ نے ملاقاتیں جنہوں نے دیکھی ان کو پتا ہے کہ انداز کیا ہوتا ہے اس طرح بھائیوں کے ملنے کا، تو اس لیے وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب پھر آپ کو جب ملاقات کی تکلیف ہوگی تو قربانی دینی پڑے گی، کہ جیسے کہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے سے گریل میں آتے رہیں گے اور آپ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے اور یہ بیٹھتے رہیں گے، اور اس طرح ہوگا تو ہی ملاقات ہوگی. باقی تو اتنے ساروں کی ایک ساتھ اگر آپ کی تشفیسی میں تو میں آپ کے بیچ میں آ جاؤں گا. جس کو ہاتھ ملانا، جس کو ہاتھ ملانا ہاتھ ملا لینا، ان میں یہ ہے کہ جلدی پٹی ہوئی ان میں بیچ پہ چلا نوچ لینا، جس کو نوچنا نوچ، مجھے پتا ہے نوچیں گے تو صحیح، میں نوچنے کا تجربہ کر ہوں. تو مولانا ہوگا باپ برکت ہاتھ لگیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو انشاءاللہ یہ بدھ تک اپنا یہ سلسلہ بدھ صبح تک، تو کسی بھی مناسب وقت انشاءاللہ ہے نا کوئی ترکیب کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج ہی کیوں نہیں، تو آپ کل بھی آ جائیں. نہیں یہ کہہ رہے، یہ فرما رہے کہ ہم تو کل بھی آئے، آپ پرسوں بھی آ جائیں. اچھا اگر آپ سے آج ملاقات ہو جائے تو کل پھر تشریف لائیں گے، پرسوں بھی تشریف لائیں گے. یہ مہمانوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ تو ظاہر ہے کہ وہ آئے اسی کام کے لیے، بےچارے کافی پنجاب سے اور آئے ہیں. یہ ارشد سنگھ جی ارشد ہے ماشاء اللہ. ہاں نہیں اچھا وہاں سے بھی جامعہ سے بھی نکلنے کا مسئلہ ہے. اچھا اور رات جلدی سونے کی تاکید کرتے ہوں گے، سمجھ میں آتا ہے کہ صبح پھر ورنہ رات جا گیا صبح پڑھے گا کیا. اب یہ پڑھنا ہے علم حاصل کرنا ہے نہیں ہے، یہ اب آپ کس کس کو قائل کریں گے؟ اچھا چلو مہمانوں سے آج موقع کی مناسبت سے اپنے مل لیں گے، ٹھیک ہے نا. جب یہ فرمائیں گے نا کہ ہمارا پیمانہ لوریز ہوا ہم لوگ جا رہے ہیں تو مل لیں گے آدھ ان سے، اور کیا خیال ہے؟ مگر ابھی تو بیٹھیں گے نا، تھوڑی دیر اور ہم کو دے دیں تو امین ان کو کوئی خیر خواہی چائے وغیرہ کی ترکیب ہے نا، مگر اپنے ان کو چائے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پلائیں، میرا خیال ہے جلدی پینی ہے. میرا خیال ہے کہ بارہویں شریف کے 12 بجے چائے کا دور چلا لیں. تیار ہو گئی؟ ہاں تیاری ابھی 12 تو بجی جائیں گے، 12 شریف کے 12 انشاءاللہ جل جلالہ اللہ. اچھا یہ دیکھو بیٹا اس وقت ہم اون ایئر ہیں برائے راست، اور خدا بہتر جانے کون کیا بولے گا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مدنی چینل کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے. کچھ اس کے مطلب کچھ شرائطیں، کچھ ہمارے لیے مطلب لگام ہے ہمارے اس میں، کہ ایسی کوئی بات نہ نکل جائے کسی سے کہ ہم کو مطلب ادھر سے کوئی کچھ کہہ دے. انشاءاللہ جب یہ ہم روک دیں گے آپ کے لیے، ورنہ ہم تو براہ راست جاتے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہی ذہن بنایا کہ کچھ آپ سے بھی بات، آپ جو چاہیں آپ کی بھی سنیں. تو یہ انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہے، تو مدنی چینل کو ہم روک دیتے، ہم نے یہی مشورہ کیا کہ آپ کی سننا شروع کرتے ہیں. اے مدنی چینل کے نہ یہ چاہتے ہیں ہم بھی سنیں کیا بولتے ہیں. ابھی کئی ملکوں والے تو بھی آئے ہوئے ہیں اس وقت نا، ہم کتنے ملکوں میں سب ہو گیا دھک سے کہ لے جاؤ میرا ہائے رخصت کے سنانے والے، کیونکہ ہر ملک کو ہم کو سنبھالنا پڑتا ہے. اس ملک کی سیاست کے بارے میں کچھ بول دیا، کوئی مذہب کے بارے میں آپ کو بول دیا اور ان کی گھومی، تو اس ملک میں آپ کا مدنی چینل بند ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے. تو لاکھوں لاکھ مسلمان محروم ہو جائیں گے اس نیکی کی دعوت سے. تو اس لیے آپ کی دعوت ایسا بھی کانچ کا محل ہے، پر اسی میں آپ بھی سمجھ لیں جو جمعے کو مائک پکڑتے ہیں نا، تو کیا بولنا ہے پہلے سوچ لیا کریں، جذبات پہ نہ آیا کریں. ٹھک کر کے بندہ ٹوٹ جائے گا آپ کو نہیں بولے گا، لیکن ایک بندہ آپ سے روٹا سمجھو اس کی نسلیں ٹوٹ گئی. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ دعوت اسلامی کی نمائندگی کر رہا ہے. ہاں بہت احتیاط کے ساتھ مطلب کام کرنا آپ کو. تو مدنی چینل کے ناظرین پہ کل، ہاں مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ عزوجل کل پھر کوئی سوا آٹھ کا ٹائم، سوا آٹھ بجے تلاوت وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ آج جو ہم آف ایئر ہو رہے ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین کو نہیں دکھایا جا رہا، تو عرض یہ ہے کہ اس میں سے بھی کچھ ایڈٹ کر کے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دوبارہ پیش کریں انشاءاللہ. ہاں اس کی وی سی ڈی بنا لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کی پھر ہم دوبارہ چینل پر بھی چلیں گے مقرر کے بعد. مدنی چینل کے ناظرین مایوس نہ ہو انشاءاللہ، جو اب آف ایئر گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ وہ ایڈٹ کر کے دوبارہ چلائی جائے. مگر وہ تجسس کا جو مادہ ہے نا وہ دنیا کے کئی ملکوں سے کہ ہم بھی شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ جن مفتی صاحب کا، مفتی مطیع الرحمان صاحب کا ہم نے بھی انٹرویو سنا ہے تھوڑی دیر میں، وہ اسلامی بھائیوں کے پاس مدینہ طیبہ میں پہنچ رہے ہیں اور مدنی چینل دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. اللہ وہ تھوڑی دیر میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مفتی صاحب پہنچ رہے ہیں ہم آپ میسج کریں گے. تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ براہ راست آپ کا پیغام بھی ان تک جاتا، کچھ گفتگو ہو جاتی، لیکن ان شاء اللہ مفتی صاحب کے آنے کے بعد پھر کوئی ترکیب آپ کو بتانی جائے گی. صاحب تو کم از کم وہ آٹھ دن وہاں ملیں گے ان کو مدینہ شریف میں، مدینہ پاک میں. مدینہ پاک میں ہی ہیں وہ، ہاں ابھی اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دو چار دن ہوں ان کے پاس. اچھا اچھا جی، تو کل اگر ترکیب ہو جائے جلدی ہو جائے. آپ کا سلام باپا آپ دے دیں تو اسلام پہ سن رہے ہیں، دے دیں گے ان شاء اللہ. اچھا اچھا، مدینہ پاک والے دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو اس وقت. حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب اگر سن رہے ہیں یا دو جو بھی اسلامی بھائی مدینہ طیبہ میں، سب کو پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مجھ گناہگار کی طرف سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیں. خلفائے راشدین سیدنا عثمان غنی، اہل بقیع سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور جہاں جہاں آپ کی حاضری ہو مجھ گناہگار کو سلام سے نواز سلام میرا پیش کریں، بے حساب بخشش کی دعا کی درخواست ہے. اور جو زائرین مدینے پہنچے ان سب کو مدینے پاک کی حاضری مبارک ہو. تو انشاءاللہ کل، انشاءاللہ کل پرسوں ان کو ہم انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے کیا ہوں آپ ان سے ترکیب بنا لیں کہ حضرت کب کل کون سا وقت دیتے، اس وقت پر ہم انشاءاللہ ان سے ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو ہمارا مدنی مذاکرہ شروع ہوا اس میں ہم نے ابتدا نیت کا باب، نیت کا بیان ہوا، اصلاح نیت، نیت کرنے کی عادت، اس پر کافی ماشاءاللہ مدنی پھول امیر سنت نے عطا کیے. اس سے متصل پھر غیبت، اس کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کو سمجھنے اور غیبت سے بچنے کے متعلق ہمیں الحمدللہ ذہن ملا. پھر اس سے متصل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب، پھر وہ جو اقسام ہیں التزام کفر، لزوم کفر، اس کے بارے میں کافی سارے مدنی پھول ہمیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی کتاب کا اس میں پھر وہ ترغیب بھی ہمیں ملی. پھر ساتھ ہی الحمدللہ اور یہ مولکات اور فرض علوم سیکھنے کے حوالے سے امیر سنت نے الحمدللہ کے مدنی مذاکرے میں ذہن دیا. گویا کہ اس وقت ہم مطلب جتنے لمحات ہم بیٹھے یوں سمجھے کہ یہ ایک دورہ ہی ہو رہی ہے ابھی کے مدنی مذاکرے کی، کہ اب تک ابھی ہمارے سامنے جو جو موضوعات آئے. اب اس کے لیے یہ کہ اس کا مواد لٹریچر، اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ موجود ہے. یہ جتنے موضوعات یہاں بیان ہوئے کم و بیش تمام ہی کے بارے میں مواد سوال جواب کی صورت میں، حکایات، روایات، آیات کی صورت میں، رسالے، کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ دستیاب ہیں. آپ تاخیر نہ کریں، مقتد المدینہ سے یہ منگوائیں. ہزاروں ہزاروں اسلامی بہنوں کے حوالے سے بابا پیغام آیا کہ غیبت کی تباہ کاریاں انہوں نے پڑھ لی ہیں، اتاری کابینہ، ضیاء کابینہ، ہر ہر کابینہ کی الگ الگ کارکردگی آئی، ہزاروں ہزاروں اسلامی بہنوں نے اس کو پڑھ لیا ہے الحمدللہ عزوجل. تو یوں اس طرح اگر ہم ان کو پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی وہ دورائی ہوتی رہے گی. اور پھر یہ کہ کاش کہ یہ غیبت کی تباہ کاریوں والا کارڈ یہ اگر بابا اگر لگ جائے، کارڈ اگر سب کا یوں کفل مدینہ کا کارڈ ہو، غیبت کا کارڈ ہو، یہ بھی بابا ایک تحریک ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے. لگایا ہوگا نا ادھر, روک لیا ہوگا, ہو سکتا ہے روک لیا نا ادھر کارڈ, نکال لیا نا ان لوگوں نے, جن کا نکال لیا ان کا نکال لیا, جن کا تھا ہی نہیں تو نکالیں گے. بڑی ڈائری سے جی کارڈ نکال لیا. ہاں کارڈ نکالتا رہے. تو یہ غیبت جیسا امیر سنت میں الحمد للہ یہ کارڈ آپ کے سامنے ہے, غیبت کی تباہ کاریوں کا, کفل مدینہ کا کارڈ ہے. جو چپ رہا اس نے نجات پائی, من سماتا نجا. تو کفل مدینہ کا کارڈ بھی ہونا چاہیے, غیبت کی تباہ کاری کارڈ ہونا چاہیے. اور اس میں میں جامعۃ المدینہ کی مجلس کے نگران کو یہ آن ایئر مشورہ دیتا ہوں کہ کیا ہی بہتر ہو, اساتذہ جب اپنا درجہ شروع کریں, اسباق شروع کریں, جیسا ہم وہ تھا الحمدللہ رب العالمین حمد و صلات کے ساتھ جو درجہ شروع کر, اگر اس میں اگر اساتذہ اسباق کی ابتدا میں ہی اگر کوئی نعرہ لگا دیں, میں نہیں یہ مطلب یہ ہمارا اس میں آ جائے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, تو یہ کہ روز کی دہرائی ہوتی رہے گی, یہ نعرہ لگتا رہے گا نا درجوں میں. تو ایک کاش کے تمام مقامات پر ہو, جامعات میں ہو, جہاں جہاں جامعات ہیں اس جگہ پر ہو, اور یہ کہتے رہیں بیان کرتے رہنے کی اگر عادت بڑھتی رہے تو امید ہے کہ اس سے یہ دہرائی ہوتی, نعرہ ایک قسم کی دہرائی ہے کہ ہم غیبت سے بچیں گے. ہر وقت ایک اعلان جنگ مطلب اس کو مطلب للکارنا ہے کہ بس ہم بچیں گے, پھر اپنے آپ کو یہ آمادہ کرنا ہوتا ہے, ماں تقررہ تقررہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پا لیتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے غیبت سے بچنے کے بہت سارے مواقع نصیب ہو جائیں گے. تو ہیں اس طرح کا کوئی بن جائے انداز ہمارے یہاں. اور اسی میں جو غیبت کی تباہ کاریہ کتاب ہے اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے, اس میں ایک بہت بہت اہم ترین, یوں سمجھیے کہ اس سے بچنے کا ایک اہم ترین جو مدنی پھول امیر سنت نے دونوں کتابوں میں لکھا وہ ہے زبان کی حفاظت, کہ زبان کی حفاظت رہنے سے ان چیزوں سے بچنا قدرے مطلب کہ ہمارے لیے سہل ہو سکتا ہے, اور بھی کئی گناہوں سے بچت ہو جاتی ہے. تو یوں ہم جو نعرہ لگاتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ, تو یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, یہ بھی اس کتاب میں موجود ہیں. کفر مدینہ کیا ہے کیسے لگے گا, یہ بھی اس کتاب میں مواد سارا موجود ہے. تو یہ ساری الحمدللہ اب تک کے مدنی مذاکرے میں جو کچھ ہوا اس کا ایک سمری اور یا دورائی یہ میں نے عرض کی ہے. اور مدینہ چینل کے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کے حوالے سے, زبان کو کفل مدینہ لگانے کے حوالے سے, غیبت سے بچنے کے حوالے سے, کفریہ کلمات والی کتاب پڑھنے کے حوالے سے, اور جو دیگر جو فرائض علوم ہمیں سیکھنے ہیں اس کے حوالے سے جو آج مدنی پھول ہمیں نصیب ہوئے, الحمدللہ عزوجل ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آئے بیٹھے سنا اور ایک کاش اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. اخلاص و استقامت کے ساتھ جی آ رہے ہیں یہ سب جامعات سے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے درجوں میں, جہاں جہاں نہیں لگایا جاتا انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ پاکستان بھر میں اس کو رائج کریں گے. الریاض سے بھی میسج آ رہا ہے, پاپا ہم ساری مصروفیات چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں مدنی مذاکرہ دیکھنے, برائے کرم ہمیں محروم نہ کیجیے. کل سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انشاءاللہ کل سوا آٹھ بجے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ مدنی مذاکرے میں پھر براہ راست حاضر ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ اصل تو یہ تربیت اجتماع ہے اور ضمناً مدنی چینل ہے. جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.